सूक्त स्वाध्याय ये जो इस ऋचा में दिया इन्होंने प्रसंग यत्वादेव प्रविबंती तथा अप्याय से पुनः वायु सोमस्य रक्षिता समानाम मास आकृति व्याख्याकारों ने यह दिया कि वायु सोम का रक्षक है। माने वैसे तो वायु का काम सुखाना है लेकिन सोम के संदर्भ में ये उसकी रक्षा करता है। वायु सोमस्य रक्षिता, वायु सोम का, एक जगह चंद्रमा का रक्षक है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। यहां सोम औषधि का रक्षक है, वायु सबको सुखा रहा है परंतु सोम के रस को वो नहीं सुखाता है, ऐसा व्याख्याकार कह रहे। समानाम मास आकृति, समा समा वर्ष को कहते हैं और मास मास को कहते हैं, माने संवत्सरों का और मास का ये आकृति है, निर्माता है। माने वायु सोम का रक्षक है और ये जो सोम है ये समानाम सोम समूह का वास, संवत्सरों का और मास का निर्माता है। चंद्रमा के पक्ष में तो ये जड़ जम रहा है पर ये सोम जो है समूह का, समानाम संवत्सरों का और मास का, एक जगह वायु सोमस्य रक्षिता, ये तो संगत हो रहा है, वायु सोम का रक्षक है, सोम औषधि का रक्षक है, और फिर कहा मास और संवत्सर का निर्माता है, तो चंद्रमा के पक्ष में अच्छा घट रहा है। इन्होंने एक व्याख्याकार ने यह भी दिया कि वायु सोम का रक्षक, इसका अर्थ यह भी है कि सोम जिन पात्रों में रखा जाता है उनका रक्षक वायु है, वायु रक्षित पात्रों में रखा हुआ सोम भी रक्षित रहता है। वायु गोपा ही वनस्पतया, इस श्रुति के अनुसार वायु से रक्षित हैं वे। तो ये औषधि पक्ष में है, चंद्रमा पक्ष में अर्थ इस तरह होगा, यद देव हे देव हे सोम त्वा पिबंती रश्मया, तुमको ये कृष्ण पक्ष में सूर्य की रश्मया पी जाती है और ततः आप्याय से पुनः फिर तुम शुक्ल पक्ष में फिर बढ़ जाते हो। माने कृष्ण पक्ष में सूर्य रश्मियां चंद्रमा को पी जाती हैं और शुक्ल पक्ष में ततः आप्याय से पुनः फिर चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगता है। वायु सोमस्य रक्षिता, वायु जो है चंद्रमा की रक्षा कर रहा है, ये चंद्रमा समानाम मासश्च आकृति निर्माता है। चंद्रमा पक्ष में तो समा और मास का निर्माता है, चंद्रमा के आधार पर वर्ष और काल गणना हम करते हैं, तो दोहरा दोहरा अर्थ कर दिया, चंद्रमा और मास औषधि, माने ये जो सोम औषधि। फिर ये इन्होंने नीचे ये दिया है कि यत्वा देव प्रविबंती तथा अप्याय से पुनः नारा संसान अभिप्रीति, दो बात होगी, नारासंसों को, छंदों को, नारासंस छंद हैं, नरई प्रशस्यान छंदान, नारासंसान छंदान अभिप्रीति, सोम औषधि के पत्तों को अभिप्रेत करके ये बात कही है। नारा संसान अभिप्रेत, ये तो सोम औषधि के पत्तों को लेकर के क्या कि तथा आप्याय से पुनः, जैसे कि तुम बढ़ते रहते हो चंद्रमा के बढ़ने घटने से, पूर्व पक्ष अपर पक्ष हो इतिवा, या पूर्व पक्ष अपर पक्ष को अभिप्रेत करके ये बात कही गई है। चंद्रमा के आधार पर पूर्व पक्ष अपर पक्ष का निर्धारण करते हैं, वायु सोमस्य रक्षिता, वायु वायुमस्य रक्षितारम आह। अस्य मानी सोम का, सोम के दो अर्थ हो गए चंद्रमा और औषधि। चंद्रमा और औषधि का वायु को रक्षक कहा जा रहा है। साचर्यात रस हरणाद्वा, हेतु दिया है साचर्य से साथ रहने के कारण या रस हरण के कारण। अच्छा, तो इसमें ये बात निकली वायु सोम का रक्षक है, मानी चंद्रमा के साथ वायु तो रहता ही है, हम ऐसा समझ सकते हैं। चंद्रमा के साथ वायु तो रहता ही है, बिना वायु के चंद्रमा कैसे वहां पर टिकेगा? नहीं नहीं, वायुमंडल, वायुमंडल के बिना चंद्रमा कैसे रहेगा? उस तरह की वायु ना हो जैसी हमारे यहां पर हम कहते हैं, पर एक वायु के बिना तो चंद्रमा कैसे रहेगा? वायुमंडल, वायु का एक मंडल होता है, घेरा होता है, तभी तो ये लोक लोकांतर सब व्यवस्थित हैं। इस मंत्र में ये कहा जा रहा है, वैसे तो सबका रक्षक है वायु, पृथ्वी आदि का भी, तो कुछ विशेष बात होनी चाहिए जो चंद्र की और सोम के साथ संबद्ध हो। सोम के साथ तो उसका रस हरण का साहचर्य दिखाया ना, दो बात कही, साहचर्याद रस हरणाद्वा, साहचर्य तो वहां घटेगा। जो चंद्रमा है वायु उसके साथ रहता है, सोम औषधि के साथ भी नित्य रहता है, दोनों जगह दोनों घटने चाहिए। साचर्याद रस हरणाद्वा, साचर्य और रस हरण, रस का संचार करती रहती है वायु सोम जो औषधि है, और दूसरी बात यह है कि वो नित्य वायु वहां रहती है। मतलब चंद्र सोम, चंद्र के साथ रहती हुई वायु उसको गतिशील रखती है, और सोम औषधि के साथ रहती हुई वायु उसमें रस का संचार करती है। साचर्याद्वा रस हरणाद्वा। वायुमंडल ही नहीं है, वायुमंडल के बिना उसमें वो दूसरों में तो है, चंद्रमा का तो नहीं सुना, कुछ भी नहीं, मेरे को पता नहीं है कि परिस्थिति क्या है। अन्य जो है ना जी, बृहस्पति आदि और वहाँ का तो वो अलग तरह का वायुमंडल गैसीय है, बादल है, वो है, चंद्रमा का तो नहीं सुना। इसी कारण कहते हैं कि चंद्रमा जितनी भी वो लेता है गर्मी सूर्य से वो वापस आ जाती है, क्योंकि वायुमंडल के कारण वहां पे रुक नहीं पाती। वायुमंडल होता है तभी मतलब सोख सकता है कोई भी गर्मी। कौन सी वायु? वायु तो बता रहे है, वेद तो बता रहा है, कुछ न कुछ होगा इसमें विज्ञान। इस पर भी मेरे ये वेद संबंधी मेरे प्रश्नों में ये भी प्रश्न शामिल है कि क्या हम आधुनिक विज्ञान से वैदिक विज्ञान को सिद्ध कर रहे हैं या वैदिक विज्ञान से आधुनिक विज्ञान सिद्ध कर रहे हैं, बल्कि ये निकलना चाहिए कि वेद से कुछ नया निकलना चाहिए। डॉक्टर एमएल गुप्ता जो आप पुस्तक दिए उनसे, जीवित हो तो उनसे पूछा जा सकता है वायु सोमस्य रक्षिता क्या है। जीवित है ना, होता है जीवित है, जयपुर में, जयपुर में नहीं, उनकी अवस्था ज्यादा हो गई, 90 से ज्यादा के हैं शायद, ताड़ में इसलिए पूछ रहे हैं। 24 के जन्म है ना, 24 का जन्म है तो 90 साल के लगभग है, जीवित है जयपुर में अभी। जी जी, तो वायु सोमस्य रक्षिता कैसे कहा है, विज्ञान की बात है नहीं, चंद्रमा से संबंधित। यदि हम यहाँ चंद्रमा का लेते हैं जी, जी औषधि के संदर्भ में थोड़ा समय बोलूं जी, कि ये जो एक बात आपने रखी कि ये समान मास आकृति, औषधि अर्थ लेते हैं तो यहाँ संगत नहीं लगता है, पहले में तो लग जाता है वायु सोमस्य रक्षिता। तो पहले में भी कल साधनानी जी ने भी प्रश्न किया था कि रस हरणाद्वा, रस का हरण करता है और वो रक्षा कैसे करता है, रस हरण करता है तो रक्षा नहीं करना चाहिए, हरण जो करता है वो रक्षक थोड़ा ना होता है, इस रूप में एक प्रश्न भी उन्होंने रखा था। तो वायु औषधियों के रस को निकालता है तो औषधियां शुष्क होकर के रक्षित होती हैं, दवाइयों को इनको हम सुखा करके रखते हैं ना, बिना सुखाए हम रख देंगे तो सड़ जाते हैं वो, तो रस का हरण करके वो सुखा वो रक्षा कर देता है उनकी, साल भर रहती है, कई साल तक रहती है, गीली हो तो सड़ जाती है वो। तो वायु सोम से रक्षिता, यहां इस तरह से संगत लग सकता है, वो तो उनका उत्तर है उसका। और समाना मास आकृति, कि जैसे उस लता के पत्ते गिरते हैं उससे भी तो मास का निर्धारण हो जाएगा, एक एक पत्ता गिर रहा है बढ़ रहा है उससे भी तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का ज्ञान होगा, महीने का ज्ञान होगा और वर्ष का भी हो सकता है, जैसे चंद्रमा की कलाओं से होता है ऐसे उससे भी होता है। तो औषधि के अर्थ में भी समाना मास आकृति घट सकता है, ये दोनों जगह घट जाएगा इस तरह। औषधि वाला चंद्रमा वाला है वो विचारणीय है कि कैसे घटना चाहिए। अच्छा मैं ये समझा, रस आहरणात मन ये बाहर से रस लेता है, कौन ये जो सोम औषधि है ना, सभी औषधियां लेती हैं तो ये विशेष रूप से लेती होगी। नहीं लेकिन ये जो रस हरण है ये तो वायु पे घटेगा ना जी, वायुम अस्य रक्षितारम आह, तो वायु को कह रहे हैं, तो ये रस हरण क्रिया वायु में घटनी चाहिए ना, आप औषधि में घटा रहे हैं। सोम जो है वो रस हरण वायु, वायु अस्य रक्षितारम आह, वायु इसका रक्षक है रस हरण के कारण है, रस का हरण करने के कारण। अस्य रक्षितारम वायुम आह, अस्य सोमस्य, वायु सोमस्य रक्षिता, सोम का वायु रक्षिता है, सोम का रक्षिता ये वायु है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है, सोम को कहा जा रहा है। मतलब वायु सोमस्य रक्षिता में विधेय जो है ये वायु है, वायु रक्षा करने वाला, ये यहाँ पर कहा जा रहा है वाक्य का अभिप्राय। तो वायुमस्य रक्षितारम आह, अब उसको क्यों कहते हैं, तो सहचर्यात्वा रसारणात्वा, साथ रहता है उसके, साथ रहता है वायु जो है औषधि के साथ रहता है, हाँ उसको भी घटाना होगा, और रसारणात्वा तो क्या ठीक है चल सकता है, मानी सभी साथ रहती हैं तो साथ ही रहती हैं, वायु उसके साथ साथ ही रहता है और साथ रहता हुआ उसको सुखाता भी है। ठीक जी, समाना मास आकृति वर्षों का और महीनों का बनाने वाला है ये सोम, जिस तरह आपने बताया उस तरह यदि हम देखते हैं तो बन गया समानाम संवत्सराणाम मास आकृति सोम रूप विशेषी, हाँ ये दिया तो है आगे, रूप विशेषी औषधि चंद्रमा वा, अपने रूप विशेष से आपने जो बताया ना वही ये यास्क कह रहे हैं, रूप विशेष ही माने उसके अपने जो आकार विशेष है ना उसके द्वारा वर्ष और महीने का निर्माण कर रहा है, उसके पत्ते गिरते हैं तो उससे महीना बनता जा रहा है, एक एक बार आता है एक एक बार गिरता है, ये तो बड़ा कमाल कर रखा है। एक प्रतिपदा को अगर कभी कभी ये घट बढ़ जाती है तब क्या होगा, घटती बढ़ती तो ना तो एक तिथि जो होती है ऐसा, हाँ ये तो पता नहीं क्या होता होगा, जैसे ये बता रहे ना कि 15 दिन में कभी 14 ही दिन होते हैं, 13 ही दिन होते हैं कभी कभी, 14 ही होते हैं कभी कभी, कभी कभी 16 हो जाते हैं। अब तिथि 2 दिनों में सूर्य दिवस की दृष्टि से देखते हैं तो वो हो जाती है 15 दिन, 15 दिन बराबर रहती है, औसत तो 15 दिन का ही माना जाता है। तो रूप विशेष ही औषधि चंद्रमा वा, ये जो औषधि है और चंद्रमा रूप विशेष से, उसके जो आकार विशेष है उससे ये सोम मास और इसका आकरता है बनाने वाला है। ऐसा संभव है गुरु जी, हमारे यहाँ तहसील में ही पूजाचार्य जी भी जानते हैं उसको, एक तिथि विशेष में कोई औषधि उत्पन्न होती है एक ही रात के लिए और उस प्रातः काल तक समाप्त हो जाती है, वो तो यहाँ बता रहे थे एक बार यहाँ कनखल में भी, हाँ एक फूल खिला था, एक एक ही दिन खिलता है वो, केवल एक कितने ही दिन, एक महीने में, साल में या कितने में, हाँ, बताएं कुछ उस समय निश्चित है, वर्ष में एक बार या ऐसे कुछ निश्चित दिन निश्चित है, बहुत दूर दूर से लोग उसको, एक स्थान विशेष भी है उसका, यहाँ भी बता रहे थे समान। अनंत नियम है सृष्टि में, कुछ इसका अंत ही नहीं आता है। देखते जाओ देखते जाओ। तो सोमम सोम वायु सोमस्य रक्षिता, उन्होंने देख ध्यान तो दिया होगा जब इतना वो खोज कर रहे हैं डॉक्टर। कुछ जो के किया वो उसमें संस्कृत तो जानते नहीं है वो। हाँ, दूसरों के अर्थ के अनुसार करते हैं विचार। विज्ञान का लेकर के एक पुस्तक और आने वाली है वो अंग्रेजी वाली, अभी यहाँ पहुंची नहीं है। अश्वामी सूक्त का भी कर दिया क्या? हाँ, तो वो द कॉस्मिक यज्ञ करके जो पुस्तक है ना जी, वो जयपुर से आ रही है, बहुत दिन हो गए भेजे हुए, पता नहीं यहाँ मिल नहीं पाई है अभी। उसमें भी पूरा उन्होंने नई नई बातें लिखी हैं। संस्कृत ऐसा लगा बिल्कुल नहीं जानते जी, वो नहीं जानते। सातवें लेकर जी का अर्थ देते हैं फिर उस पर विचार करते हैं। सातवें लेकर दो तीन चार है उनमें से कईयों के लेते हैं। हाँ, जी राजस्थान वो कोटा वाले नहीं, वो अलग है, वो शिवनारायण जी वो अलग है, ये जयपुर के हैं, भरतपुर में थे पहले। तो ये सोम चंद्रमा और चंद्रमा और औषध के लिए इन्होंने सोम शब्द का प्रयोग किया है यहां पर। एक जगह चंद्रमा अर्थ करेंगे तो अदेव अर्थ कर दिया, एक जगह उसका अर्थ अयज्वा कर दिया है। सोमम मन्यते पपीमान यत संपिशन्ते औषधम, पहले वाले मंत्र में यजुसुतम असोमम आह, मिलाकर लिखना चाहिए शायद यजुसुतम है ना, यजुसुतम मिला हुआ है, मिला हुआ है इसमें तो यजुसुतम असोमम आह। सोमम यम ब्रह्माणो विदु चंद्रमसम न तस्य स्नाति कश्चन अदेव इति। ये माने इसमें संशय होने लगता है अच्छा जी इन बातों पर, इसको हटाएं कैसे कि ये ऐसा जो वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा ही है, है? इन्होंने कहा ये तो मैं पहले से ही कह रहा था। कैसे हटाएं अच्छा जी? दो ही उपाय हैं, या तो अंतरिक्ष लोक में या द्विलोक में, जहां हम चाहते हैं दोनों ही जगह समाधान है। मन या तो मान ले या जान ले, सर्वेषाम एव सोमानाम पत्राणि दश पंच च तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहर अहस्तदा शुक्लस्य पूर्णमास्यां तु भवेत् पञ्चदशच्छद शीर्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला। 661 पेज पर इन्होंने दिया है। एक दिन एक पत्ता गिरेगा और एक दिन एक बढ़ेगा, यही तो आश्चर्य हो रहा है ना। एक पत्ता तैयार और 15 दिन तक वो एक एक बढ़ता रहेगा, 15 दिन तक एक एक घटता रहेगा। पूर्णिमा को 15 हो जाएंगे, अमावस्या को एक भी नहीं रहेगा। हैं? हैं? लता भवती केवला, आश्चर्य नहीं है ना। नहीं, सेब अमरूद संतरा इस समय विटामिन ए बी सी डी जो भी हो इतना डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, मिर्च में वो तीखापन डाल सकते हैं, तो एक पत्ता बना दिए। पत्ता में क्या दिक्कत है? यदि हम आश्चर्य करना चाहे तो हम केला को देख के भी कर सकते हैं। क्या करना? केला को भी देख के कर सकते हैं आश्चर्य। आश्चर्य? हाँ, सेब को भी देख के कर सकते हैं, अनार को देख के कर सकते हैं आश्चर्य। तो इसमें आश्चर्य क्या नहीं हो रहा है? तो सामान्य है, इसमें क्या आश्चर्य? तो इनको इस बात में आश्चर्य नहीं कि आपको इसी में आश्चर्य क्यों लग रहा है? ऐसे कहना चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सारी दिन चीजों में आश्चर्य देखो, ये कहना चाह रहे। ये कोई विशेष नहीं है आश्चर्य के लिए कि आश्चर्य इसी में हो, इसमें कोई विशेषता नहीं है। निर्विशेषो विशेष। आयुर्वेद के ये तो सुश्रुत का होगा ना ये। चलो ठीक है, इसको स्वीकार कर लेते कि ऐसा ही है। या तो कम से कम खुद समझो, कम से कम ऐसा ही है, इतना तो ठीक है, कुछ समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही मानने में कुछ है बात। नहीं, ऐसा ही है ये कह रहे हैं तो ऐसा ही है मान ले। नहीं, इसका तो गुरुजी प्रत्यक्ष भी तो किया जा सकता है। अभी है ही नहीं ना, आजकल सोम समाप्त हो गया। क्यों जी? कई जगह गिनाते हैं, गिनाते हैं कुछ इसमें गुरुजी मिलता तो है। 25 वर्ष पहले एक भारतीय हुए जिन भारतीय राज्य की ओर से नियुक्त डॉक्टर रैक्स बरो ने हिमालय प्रदेश में इस सोम का पता लगाया था। उसने कहा है कि यह सोम नशीला बिल्कुल नहीं है और इसका स्वाद सिकंजवी जैसा बड़ा स्वाद हुए। 662 पृष्ठ पे, 25 वर्ष पहले 662 पृष्ठ पे, यही इसी की व्याख्या के बाद। वो तो ठीक है, वो तो सुश्रुत में तो पूरा लिखा हुआ है कौन कौन जगह पे होता है, इसके भेद उपभेद लिखे हुए हैं। इस जगह पे ये होता है, इस जगह पे ये होता है, इस जगह ये होता है, पूरा निर्देश कर। कोई मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने निश्चय तो किया है, ये तो और भी कई तरह से निश्चय पहले भी करते रहे हैं। पत्ते वाला जो है वो भी कहीं मिला है, ऐसा बता रहे थे। तो किसी को गुरुजी आप बोल दीजिए तो ले आएगा, चला जाएगा। किसी को ये तो आप ही कर सकते नहीं, उनके तो करने से भी नहीं होगा, आपके बोलने से हो जाएगा। आप बोल देंगे किन्हीं को तो हो जाएगा। कैसे? क्रिया फलाश्रयत्व। ऐसे भी गुरु जी वृक्ष होते हैं जिनको चोट करने से या काटने पर रोते हैं वो? नहीं नहीं, आवाज उनकी आती है ऐसा पढ़ा है। हाँ, बच्चे जैसे रोने की आवाज आती है उनसे। अब कितना सत्य है? एक वृक्ष चंद्रमस, चंद्रमास चायन द्रमति चंद्रो माता चांद्रमानम अस्तिवा। चंद्रमा की बात चल रही है, ये औषधियों पर क्या कर रहा है? चायन, चायरी पूजा निशामन है। चायन द्रमति, ये पूजा करता हुआ गति कर रहा है, औषधियों पर चंद्रमा कृपा दृष्टि रखता हुआ चलता है। ये विज्ञान सम्मत बात है, चंद्रमा से औषधियां खुश होती हैं। गामा विश्व जो बोलता है, भगवत गीता में नहीं, विज्ञान की बात कही मैंने। अच्छा जी, पूछ रहा तो ये मंत्र और वेद क्या विज्ञान से कम है? विज्ञान ही तो है। नहीं, वो तो सही है, पर विज्ञान यदि समर्थन करता है तो दो पुष्टि होगी ना। आज का विज्ञान भी जैसे इसका दिक्कत हो रही है ना, मैं संगति लगाने में, सो वायु सोम के साथ न चंद्रमा के साथ रहता है। ये जो कहते हैं ना कि विज्ञान का जो एक आक्षेप लगा रहे थे, विज्ञान से इसकी पुष्टि करते हैं, विज्ञान ही सृष्टि क्रम से करते हैं, विज्ञान कोई एक अलग चीज थोड़ी ना हो गई, ये दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों परमात्मा के काव्य हैं, हम तो उससे पुष्टि कर रहे हैं, बस वही है। उसको हम ये देखते हैं विज्ञान से, विज्ञान को हम परा मान लेते हैं विदेशियों का, और हमारा तो जैसे है ही नहीं, वो सृष्टि से परे है, ईसाइयों का या जिनका भी है उनसे हम इसकी पुष्टि क्यों करेंगे? ऐसा करके एक बहुत व्यापक आक्षेप है, ठीक है वो भी दोष रहता है, लेकिन आपत्ति क्या है इसमें? सृष्टि क्रम को देख करके अगर यहां मिलता है तो हम इसको सृष्टि क्रम को देख के इसको अधिक समझ सकते हैं, इसको समझ करके सृष्टि क्रम को हम अधिक समझ सकते हैं। समन्वयात परंतु जो आधुनिक विज्ञान अपने अपनी मान्यता, एक तो सृष्टि का नियम तो अटल है, चलते रहते हैं, परंतु आधुनिक विज्ञान जो भी प्रतिपादन करते हैं उसके आधार पर करते हैं, वो अधिकांश सत्य भी होते हैं, अधिकांश उनके सिद्धांत आपस में बदलते रहते हैं। वो तो प्रवृत्ति गलत है को लेकर, हाँ ये वैदिक सिद्धांत है हमारा ही है। नहीं, वो प्रवृत्ति गलत है कि हम उनका बदलते हैं तो हाँ हाँ ये भी ठीक है, फिर उसके अनुसार फिर वैदिक संगति लगाते हैं। नहीं, वो प्रवृत्ति गलत है कि सारी चीज को हम इसमें उन्होंने खोजा और हम यही देखने लगे, उन्होंने खोजा और हमारी लार टपकने लग गई कि देखो कैसे पुष्ट करें, और बस एकदम घटा दिया। क्या हो गया? लार टपकने लग जाती है ना जी, जैसे ही उन्होंने कोई नई खोज की और हम इस बात के भूखे हैं कि हमारी संस्कृति और वेद और इसका कुछ महत्व, तो हम अपनी लार को रोक ही नहीं पाते, टपकी जाती है तो इसमें तत्काल जोड़ देते हैं। एक बात तो ये है, और तुरंत पहले तो इनसे वेद से तो विज्ञान नहीं खोया जाता है, फिर दूसरे कहते हैं ये तो देखो हमारे वेदों में पहले से कह रखा है, फिर तुरंत निकाल के दिखाएंगे। वो तो ध्यान दिला देते हैं ना ये लोग। वो प्रवृत्ति गलत है लेकिन, और इन्होंने मोहनलाल जी शर्मा इन्होंने तो पुस्तक दी है ना अभी, जो अभी आने वाली भी है, जिसमें उन्होंने कई चीजें इस तरह से प्रस्तुत की है कि देखो ये विज्ञान ने नहीं बताया और ये वेद ने बता रखा है, और अभी भी कुछ और चीजों के लिए भी उन्होंने परिकल्पना की है कि ये अभी भी आज भी विज्ञान नहीं मानता है और वेद मानता है। तो ध्यान दिला दें तो क्या बुरी बात है? ये ध्यान दिला रहे हैं हमारा, ऐसे नहीं सोच सकते। असल में जी वो नहीं समझ रहे तो आएगा, ध्यान दिला रहे हैं वहां तक तो ठीक है जी। इनकी आपत्ति किस बात से है कि हम इससे अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं और उनको अवमानित करते हैं। ऐसा नहीं, ठीक, ऐसा जो प्रायर होता है ना, अरे ये तो हमारे पहले से ही लिखा था, आयुर्वेद में लिखा था, वेदों में लिखा था, ये क्या नई खोज कर रहे हैं, हमारे ऋषि तो पहले से जानते थे। नहीं, हमारा वर्तमान नहीं है, इन विषयों में हम कुछ गर्व नहीं कर सकते, तो अब वो वर्तमान में हमारे से ऊंचे जा रहे हैं तो हम अपमानित होते हैं, तो अपने उस अपमान को हटाने के लिए, अहंकार को पुष्ट करने के लिए हम कहते हो ये तो हमारे ऋषियों ने हमारी संस्कृति में हमारे वेदों में तो पहले से ही था, अब हमारा अहंकार वापस ऊपर आ गया, यानी हम जो दुखी थे वो हमारा दुख से निवृत्ति हो गई, उस प्रवृत्ति का ये खंडन करना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे अजय जी जो है ना, अंतिम स्रोत तो वही है क्या हमारा तुम्हारा, है ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। ये भी एक बहुत अच्छा अपने को संतुष्ट करने का ये भी अहंकार वाला आ गया। कई जने है ना वो करते हैं, विज्ञान कुछ भी खोजता है वो सारा वेद से ही है, अपने आप खोज ही नहीं सकता, खूब प्रवचन होता। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं आप नहीं बोल रहे, इसकी और थोड़ी सी अति जा करके खूब बोलते हैं, प्रतिपादित करते हैं। इससे एक प्रश्न उठता है, क्या जिन्होंने जो नई खोज की क्या उन्होंने वेद पढ़ा है? वेद ही है ना ये सारा, जो बुद्धि में हमारे आता है सारा वेद ही तो है, और उन्होंने भी तो परंपरा से जाना है, ये उत्तर देते हैं तो खूब प्रश्नों शिविरों में भी होते रहते हैं और वो यही उत्तर देते हैं। ये सारा वेद ही तो है, भगवान ने हमको एक बुद्धि जो नामक यंत्र दिया है ना, वो स्वयं उसमें से ही तो प्रकट होता जाता है। नहीं, तो आप भक्ति नहीं हो तो कहां से आपके ऐसे वचन आएंगे? चंद्रमा चायन द्रमती, औषधियों पर कृपा दृष्टि रखता हुआ चलता है ये, उसमें वायु नहीं है और फिर देखो कितना कमाल कर रहा है। आप लोग वायु नहीं बता रहे हो कि वायु नहीं है वहां, और ये औषधियों पर कृपा करता हुआ गति कर रहा है। सोम भूतवा रसात्मक, चंद्रो माता ये कांतिमान है, माता कालमान का करने वाला है, चंद्रस चासव मां चंद्रमा, चांद्रम मानम अस्य इतिवा, चांद्र वर्ष का निर्माता है। चांद्रम चंद्रमा बोलते हैं ना, चंद्रस चासव मां इति, चंद्रमा समास कर दिया, मान मान करने वाला, मापने वाला, मां माने मापने वाला। चंद्रश्चासौ महा ये तो इन्होंने नहीं किया, मतलब यास्क का ऐसा ही है ये जो चंद्रो माता नहीं, अच्छा चंद्रो माता का खोलना है। जी जी, चंद्रो माता चंद्रमा, माता मानी मां, चायम द्रमती चंद्रमा एक अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ हो गया चंद्रस चासो मां चंद्रमा, चंद्रस चासो मां चंद्रमा, चांद्रम मानम अस्य इतिवा, ये चांद्र चांद्रमान है जिसका, जिसका किसका, ये चांद्र वर्ष का निर्माता है, चंद्रस्य चांद्रस्य कालस्य मां माता, चांद्र मान है जिसका, जिसका अस्य शब्द से चंद्रम मानम अस्य, चंद्र संबंधी मान का अर्थ काल निर्माण, चांद्र वर्ष का निर्माण है अस्य इस चंद्रमा का, चंद्र संबंधी काल निर्माण है जिसका, जिसका मानी जिस चंद्रमा का, चंद्र से संबंध रखने के कारण वर्ष को अस्य से हम वर्ष लें, चंद्र मान है जिस वर्ष का, चंद्र के साथ संबंध रखने के कारण इस वर्ष को हम चांद्रमान शब्द से कह देते हैं, चंद्रमा कह देते हैं, चंद्र से संबंध रखने के कारण वर्ष को ही हम चांद्र वर्ष कह देते हैं। चंद्र चंद्र क्यों कहलाता है, चंदते कांति कर्मणा, कांति अर्थ वाली चदि आह्लादे दीप्तौचे, यह आह्लाद कारक है, चंदनम इत्यप्यस्य भवति, चंदन भी इसी चदि धातु से बनता है, पाणिनी से पहले भी ये धातुएं लगभग ऐसे ही थी, पाणिनी ने उसको व्यवस्थित किया है, जैसे ये बोलते रहते हैं ना धातुएं, तो पाणिनी भी इसी तरह से उन्हीं धातुओं का कहीं कहीं अलग हो जाती। पहले वाले व्याकरण और इसमें क्या अंतर है पता नहीं चल रहा, वैसे ये तो व्याकरण बिल्कुल वैसे ही है, पाणिनी का बहुत भगीरथ प्रयत्न बताते हैं ना, बहुत ही अच्छा व्यवस्थित कर दिया, ये सारा धातुएं तो वही आती रहती हैं, और फिर हम लोग भी वही खोजते रहते हैं ना पाणिनी के धातु पाठ में, ये जो धातुएं बोलते हैं खुज भी जाती है सारी है कि ये उस गण की धातु है, ये उस गण की धातु है, कहीं कहीं नहीं आती, लगभग तो आई जाती है। नहीं मत मैं वैसे कर रहा हूँ, बात उठा रहा हूँ, नहीं था ऐसा कहना चाह रहे, नहीं मैंने कहा लोग बताते हैं ना बहुत ही भगीरथ प्रयत्न, लोग ऐसा कहते हैं लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये तो पहले से भी प्रचलित था, इसलिए पूरा अपूर्व नहीं है, पूरा अपूर्व नहीं है, जो भगीरथ प्रयत्न कहते हैं वो अपूर्व कहते हैं, भगीरथ में थोड़ी न्यूनता आप संकेतित करना चाह रहे हैं, इतनी विशेषता नहीं थी उनकी एकदम अति कहते हो ना आप, अति में मजा, अति में कहाँ गए, अति में नहीं गया जी, मैं तो थोड़ा उसमें भागीरथ में नहीं उनता, मैं तो पूछ रहा था आपसे कि आपका नीतार्थ क्या है, वाक्य का वाक्य जो आपने बोला है तो वैसे तो विहितानुवाद ही है, तो आप पहले भी बोलते ही रहते हैं, लेकिन इस प्रसंग में ये जो आपने वाक्य बोला उसका वाक्यार्थ बोध तो कुछ होना ही चाहिए। वो मैं बोल दिया, वो मैंने बोल दिया जो मेरे को समझ में आया जी। तो चारु द्रमति चिरम द्रमति चमेर वा पूर्वम, चंद्र चारु द्रमति, ये जो है बहुत ही सुंदर चारु द्रमति, द्रम धातु तो गति अर्थ में है, शोभा पूर्वक चलता है ये, और चिरम द्रमति बहुत देर तक ये चलता रहता है, देर तक तात्पर्य शुक्ल पक्ष में देर तक उदय होता है, कृष्ण पक्ष में तो नहीं, उस एक पक्ष को लेकर के कह रहे हैं चिरम द्रमति, बहुत देर तक ये चिरम द्रमति देर तक चलता रहता है। तीसरा चमेर वा पूर्वम, चमेर वा पूर्वम ये कृष्ण पक्ष में सूर्य के द्वारा चलता हुआ, चम्यमान होता हुआ माने पीयमान होता हुआ चलता है, कृष्ण पक्ष में इसकी रोशनी घटती जाती है। चौथा हुआ चंद्र की बात चल रही है, चंदते एक, चारु द्रमति दो, चिरम द्रमति तीन, चमेर वा पूर्वम चार, चार हो गई है। फिर चारु के लिए बता दिया रुचेर विपरीतस्य, चमेर वा पूर्वम, चमेर वा पूर्वम, चम धातु से चम्यमान का मतलब खाया जाता हुआ, पीयमान मतलब पिया जाता हुआ, सूर्य के द्वारा इसकी इसकी जो किरणें हैं वो पी ली जाती हैं, सूर्य दे नहीं रहा है बस पी ली, ऐसे हो गया, सूर्य के द्वारा इसकी जो सूर्य के द्वारा चम्यमान है इसको पी लिया गया। हाँ तो उसको इस अलंकार में कह रहे हैं कि सूर्य ने इसकी रोशनी को पी लिया, चंद्रमा की का प्रकाश पूरा था तो वो कम होता गया, तो कम हुआ है तो किसी न किसी तो ने तो चुराया है वहां से लिया है, और कोई है नहीं, सूर्य ने ही किया होगा ये काम, सूर्य देता है सूर्य ले, सूर्य वहां से ले लेता है तभी तो हमारे को दिखाई नहीं देता है। यहां पर चमेर व पूर्वम में चंद्र में पूर्व पद चम धातु है, चमेर व पूर्वम, चम जो है पूर्व रूप पूर्व वाली है, चंद्रमा पूर्व में चम है ऐसे दिखाया है, चमेर व पूर्वम द्रम द्रमति तो अंत में सब में है गुरुजी, पहले में चीर है इसमें वो चम कर दी, द्रम तो सब जगह है, चमेर व पूर्वम या चम पूर्व में है, चीर की जगह चमेर व पूर्वम द्रमति, द्रमति अध्यार द्रमति इति शेष है, नहीं चमेर व पूर्वम द्रमति, नहीं नहीं चमेर व पूर्वम, चमेर व पूर्वम चम धातु से है, चम धातु के पूर्व होने पर पूर्वम, हाँ ये बात है आचार्य जी वाली, चमेर व पूर्वम निष्पद्य पूर्वम सत पूर्वम अस्ति, तो फिर कैसे करेंगे, चमेर व पूर्वम कहां पर प्रथमा, चमेर व पूर्वम स्कंद स्वामी ने दिया कुछ, ये कृष्ण पक्ष में इन्होंने अर्थ ये दिया, सूर्य के द्वारा चम्यमान निरंतर पीयमान होता हुआ चलता है, ये अर्थ कर दिया। सूर्य के द्वारा चम्यमान निरंतर पीयमान होता हुआ चलता है, कृष्ण पक्ष में इसकी रोशनी घटती जाती है, अमावस्या के दिन चंद्रिका रहित हो जाता है। चारु शब्द कैसे बना, दीप्ति को विपर्य से निष्पन्न हो गया, रुच धातु को चारु बना दिया, रुचेर विपरीतस्य, चारु रुचेर विपरीतस्य। नवो नवो भवति जायमानो अन्नाम केतु उससाम अग्रम एति अग्रम भागम देवेभ्यो विदधात् त्यायन प्रचंद्रमा स्थिरते दीर्घमायु। चंद्रमा जायमाना नवो नवो भवति, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला की वृद्धि से उदित होता हुआ नया नया होता रहता है, शुक्ल पक्ष की बात है ये। नवो नवो भवति जायमाना अन्नाम केतु, तिथि दिनों का वो केतु है, दिनों का केतु है, माने ये जो प्रतिपदा आदि जो दिन है इनका वो केतु है चंद्रमा, ज्ञापक है, केतु माने प्रज्ञापक, झंडा, दिनों का झंडा है ये, झंडा जैसे जतला देता है ऐसे ये भी जतला देता है दिनों को। अन्नाम केतु उससाम अग्रम एति, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन उषा काल के पूर्व आता है, ऐसा ही है ना, कृष्ण पक्ष में उषा काल के पूर्व आता है, उषा काल के साथ ही तो आता है, आवश्यक नहीं बदलता रहता है नहीं, ये जो इसकी संगति लगा रहे हैं, उषसाम एति अग्रम, उषाओं के नजदीक आता है, कृष्ण पक्ष में आएगा वो। प्रति शुक्ल पक्ष में तो जो है दिनों का प्रज्ञापक है ये, प्रतिपदा आदि तिथियों का प्रज्ञापक है, अन्नाम केतु का अर्थ हो गया दिनों का प्रज्ञापक, तिथियों का, शुक्ल पक्ष में तो प्रतिपदा आदि तिथियों का प्रज्ञापक है, दूसरी तरफ बोले उषसाम एति अग्रम, और कृष्ण पक्ष में क्या करता है, उषा काल के पूर्व आता है, हैं? तो उसके पास आता है ना, उषा के पास आता है, और भागम देवेभ्यो विदधाति आयन, आयन देवेभ्यो भागम विदधाति, इस प्रकार ये उदित होता हुआ आयन पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में देवेभ्यो भागम विदधाति, देवों के लिए अपना हिस्सा देता है, पक्षेष्टि और अमावस्येष्टि, दस पूर्णमासेष्टि, ये क्या करता है, दक्षिणांश प्रदान करता है विद्वान लोगों को, देवेभ्य भागम ददाति, आयन देवेभ्य भागम ददाति, इसका कुछ वैसा अर्थ भी होना चाहिए। अर्धमासेज्याम अभिप्रेत कर दिया इन्होंने तो, कि ये जो है अर्धमासा, अर्धमास इज्याम अभिप्रेत, अर्धमास की जो इज्या है ना, दर्श पौर्णमासेष्टि बोलते हैं उसको, उसको अभिप्रेत करके ये पंक्ति कही है। चंद्रमा तीर्थे दीर्घमायु, चंद्रमा हमारी आयु को बढ़ाता है, रस प्रदान के द्वारा प्राणियों की आयु को दीर्घ करता है चंद्रमा, रस प्रदान, हमको सीधा रस प्रदान होता रहता है, जैसे सूर्य ऑटोमेटिक रस प्रदान कर रहा है, उदय होना ही सूर्य का रस प्रदान, तो ऐसे ही हमारे को रस प्रदान कर रहा है, औषधियों को रस प्रदान करता है या सीधा हमारी आयु को बढ़ा रहा है। चंद्रमा तीरते दीर्घमायु, तीरते का अर्थ है बढ़ा रहा है, आयु को बढ़ा रहा है। चंद्रमा की सबसे अधिक वृद्धि जी प्रातः काल होती है पौधों की, सूर्योदय के समय जो प्रकाश आता है वो इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सबसे अधिक प्रेरित करता है और सबसे अधिक वृद्धि उषा काल में या सूर्योदय होने पर? हाँ, सूर्योदय होने पर, जो सुबह लालिमा आती है सूर्योदय होने पर जी, उस समय सबसे ज्यादा ये, और उससे पहले भी जो प्रकाश आता है उषा काल का भी, उस समय सबसे ज्यादा बढ़ते हैं पेड़। चंद्रमा के कारण से वो बढ़ते हैं ऐसा आधुनिक विज्ञान से तो पक्ष में नहीं बनता है। दिन में ही इनमें अधिक वृद्धि होती है, क्रियाएं होती है प्रकाश की उपस्थिति में, रात को तो प्रकाश कम होता है इसलिए वो क्रियाएं ठप हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। नौ नौ चार चार पंक्तियां हैं इस मंत्र में, चार, एक अन्नाम केतु साम इत्याग्रम, पांच पांच बातें कही गई हैं। नवो नवो बहुति जाय मन एक, अन्नाम केतु दो, उत्साम एति अग्रम तीन, भागम देवे विविधाति चार, भागम देवे विविधाति आयन चार, और प्रचंद्रमास तीर्थे दीर्घमायु, प्र जो है तीर्थे के साथ जुड़ जाएगा, ये पांचवी है, प्रचंद्रमास तीर्थे दीर्घमायु। जो आपने दूसरा और तीसरा बताया इन्होंने एक ही दिया है, वैसे मैं दो विभाग करके बताया, नाम केतु है ये उषसाम एति अग्रम, इन्होंने दिया नवो नवो बहुति जायमाना पूर्व पक्षादिम अभिप्रेत्य, पूर्व पक्ष का आदि जो होता है ना उसको लेकर के ये बात कही है, पूर्व पक्ष आदिम, पूर्व पक्ष का आदि शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा का आदि उदय होता है ना उसको सामने रखकर ये बात कही है, नवो नवो भवति जायमाना, रोज रोज नया नया होता है पैदा होता हुआ, पूर्व पक्ष का आदि लेकर के ये बात कही है, आदिम अभिप्रेत्य, पूर्व पक्ष का आदि है या पूर्व पक्ष को आदि नहीं, नहीं नहीं पूर्व पक्ष का आदि, सायकाल जो पूर्व पक्ष का आदि का अर्थ है, पूर्व पक्ष का जो आदि है नवो नवो भवति जायमाना, शुक्ल पक्ष का जो आदि है ना चंद्र का आदि उदय होता है तो कला वृद्धि के कारण वो प्रतिदिन नए नए स्वरूप को दृष्टिगोचर हो रहा है, जैसे आज उदय हुआ फिर कल उदय हुआ पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष कौन सा होता है आप बोलियो, पूर्व पक्ष कौन सा होता है? जैसे जो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो चंद्रमा ऊपर से कटना शुरू होता है, और जब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में प्रवेश करता है तो चंद्रमा नीचे से भरना शुरू होता है, यानी उसका उस समय तो यूं घटते घटते रहता है और फिर वो इधर से फैलते फैलते जाता है, तो वो पूर्व पक्ष जब हम वहां से निकलते हुए देखेंगे तो एक सिरा उसका पूर्वी सिरा शायद ऐसा नहीं, मैं तो ये पूछा कि जो ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ना शुक्ल पक्ष को पूर्व पक्ष कह रहे हैं ना, मास की दृष्टि से जी, मास की दृष्टि से उसमें जैसे दक्षिण में और उत्तर में अंतर है, दक्षिण वाले तो अमावस्या के बाद में जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उसको प्रथम मानते हैं, और इधर मास की समाप्ति कृष्ण पक्ष से करते हैं, पूर्णिमा हो गई, अब पूर्णिमा के बाद में जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है घटना वहां से ये मास का प्रारंभ करते हैं, तो इसलिए पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दक्षिण और उत्तर में अलग अलग हो रहे हैं, पर ये दक्षिण वाला पक्ष ठीक माना जाता है, यहाँ जो ये लगाया पूर्व पक्ष आदि में अभिप्रेत, पूर्व पक्ष का आदि लेकर, पूर्व पक्ष का अर्थ किया इन्होंने शुक्ल पक्ष का आदि लेकर, नहीं वो कृष्ण पक्ष है क्योंकि इसमें जो लिखा है ना जी नवो नवो भवति जायमाना, ये तो कृष्ण पक्ष के बाद में, हाँ शुक्ल पक्ष का, शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष के बाद में अमावस्या के बाद में जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है वो पूर्व पक्ष हो गया, ठीक है, हाँ तो ये दक्षिण वाला होगा, ये शुक्ल पक्ष हो गया, ठीक है, पूर्व पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष, आदि को यहाँ पूर्णिमांत माना या अमांत माना है? क्या कौन से को आदि माना गुरु जी? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का आदि बता रहे ना, ये जो पूर्व पक्ष में आदि, पूर्व पक्ष माने शुक्ल पक्ष और उसका आदि, आदि का अर्थ ये होगा ना पूर्व पक्ष का जो आदि, जैसे शुरुआत हो गई तो नो पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष की जो शुरुआत है प्रतिपदा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे शुरू हो गया। पूर्व पक्ष के आदि को लेकर ये बात कही, नव नव भवति जायमाना। जो गुरुजी अभी वृद्धि की कह रहे थे ना, रात को या दिन को, ये तो एक परीक्षण हो सकता है कि जब हम ये चना या मूंग भिगोते हैं अंकुरण के लिए, तो चना 24 घंटे में अंकुरित होता है और मूंग 12 घंटे में अंकुरित हो जाती है। तो यदि हम शाम को भिगोते हैं मूंग, सुबह अंकुरित मिलती है, तो उसमें देखने का ये है कि यदि सुबह भिगोते हैं तो उतने ही घंटे में शाम तक वो अंकुरित मिलती है या नहीं मिलती है, तो इस भेद को देखा जा सकता है। हाँ, ये कई बार देखा है मैंने, मूंग 12 घंटे में अंकुरित हो जाती है और चना 24 घंटे लेता है, ये प्रयोग करके देखा है। तो रात को भिगोने पर दिन में भिगोने पर बराबर होता है। और दूसरी बात अन्नाम केतु, दूसरी बात कही, ये दिनों का प्रज्ञापक है। कैसे है दिनों का प्रज्ञापक? मानी प्रतिपदा आदि दिनों का प्रज्ञापक है ये। ठीक हो गया? माने शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का जो आदि है, उदय होता है, तब कलावृद्धि के कारण प्रतिदिन नए नए स्वरूप वाला दृष्टिगोचर होता है। और ये लिखा है अन्नाम केतु उत्साम इति अग्रम इति अपर पक्षांतम अभिप्रेत्य। ये कृष्ण पक्ष की बात को लेकर के बता रहे हैं। ये दोनों ही बात जो है ना, अन्नाम केतु उत्साम इति अग्रम, दिनों का प्रज्ञापक, प्रतिपदा जो है शुरुआत हो गई है? नहीं, अन्नाम केतु दिनों का प्रज्ञापक है, या अपर पक्ष में दिनों का प्रज्ञापक। प्रतिपदा आदि तिथि दिनों का प्रज्ञापक है ये। हाँ जी, चतुर्थी है, तृतीया है, ऐसा तो प्रज्ञापक। वो यूं कह रहे हैं कि शुक्ल पक्ष में नहीं होता आज तो चतुर्थी है, द्वितीया है, क्या ऐसा नहीं करते? जी, दिनों का प्रज्ञापक तो हो गया, दिनों को बता रहा है वो। हाँ, तो वो अपर पक्ष में क्यों बता रहा है? क्या कृष्ण पक्ष में नहीं बता रहा? एक को बता दिए इसी से उसको भी समझ लेंगे, उसको समझ लें। ये चंद्रमा प्रतिदिन एक एक कला की वृद्धि से उत्पन्न होता है, नया नया होता है, दिनों का झंडा उषाओं के आगे चलता है कृष्ण पक्ष में। केतु झंडा उषाओं के आगे चलता है कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में जो है उषाओं के आगे चलता है, मानी उषा उषा जो होती है ना उनसे पहले रहता है। उषा नजदीक होती है इसके जब ये उदय होता है, चंद्रमा सुबह दिखाई देता है, सुबह दिखाई देता है, 15 दिन में बदलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। कृष्ण पक्ष जब प्रारंभ हुआ तब उषा और चंद्रमा की क्या स्थिति थी, और कृष्ण पक्ष की समाप्ति हो रही है तब उषा और चंद्रमा की स्थिति क्या है? यहाँ पर ये पंक्ति लिखी है अपर पक्षांतम अभिप्रेत, अपर पक्ष के अंतिम को लेकर यह बात कही, और वहां लिखा है पूर्व पक्ष के आदि को लेकर यह बात कही। तो नहीं, एक जगह तो पूर्व पक्ष के आदि को लेकर कही, दूसरी पंक्ति में है अपर पक्ष के अंत को लेकर, मानी अपर पक्ष जो है उसका जो अंतिम जो हिस्सा है, जैसे अमावस्या के पहले पहले नजदीक नजदीक, हाँ, अमावस्या के आसपास के दिनों को कह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, क्या होता है वो उषा का, उससे क्या संबंध है? अमावस्या के पहले वाले जो दिन हैं, हाँ, तो उसमें ये बता रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि जो उषाएं होती हैं वो चंद्रमा के एति अग्रम, अन्नाम केतु उषसाम एति अग्रम, उषसाम अग्रम एति, उषाओं के आगे रहता है ये चंद्रमा। कृष्ण पक्ष का अंतिम समय आता है अमावस्या के आसपास, तो चंद्रमा बिल्कुल उसी समय उदय होता है, सूर्य उदय चंद्रमा से पहले होता है, उषा से के समय होता है, उषा के आगे उदय होता है, उदय होता है चंद्रमा अंतिम जो थोड़ा ही समय दिखाई देता है, फिर वो सूर्य के प्रकाश में ढक जाता है। उषाम एति अग्रम है, उषाओं के आगे, आगे का मतलब पहले या लास्ट। तो अब यहाँ प्रकृति को देखना पड़ेगा, वहाँ कैसा देखा जाता है उसके अनुरूप इस पंक्ति का अर्थ करेगा। अभी तो चित्र ही नहीं है ना जी, अभी तो शब्द का अर्थ तो कर रहे हैं कि पहले आता है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो तो अभी स्पष्ट नहीं है। उषाम एति अग्रम उत्पन्न हो, अग्रम एति आगे आता है, पहले आता है, अग्रम मानी पहले, दिनों का प्रज्ञापक है। अब ये जो चंद्रमा उदय हो गया, अब दिन आएगा। कृष्ण हाँ, द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी को ऐसी स्थिति बनती है कि दिन का प्रज्ञापक होता हुआ उषाम एति अग्रम, आगे का मतलब उषा के बाद, उषा से पहले, पर ये बता रहे ना कि तुरंत सूर्य चतुर्दशी त्रयोदशी को कहां से कितने बजे उदय होता है चंद्रमा, 5 बजे के आसपास उदय होगा, 5-4 नहीं नहीं सुबह बस 1-2 घंटा रहेगा सूर्योदय होने के बाद, रहेगा तो दिन भर दिखाई नहीं देगा। हाँ दिन में दिखाई नहीं देगा, दिन में भी देखा जाता है चंद्रमा, शाम को 4-5 बजे दिखाई देता, दोपहर में भी, उसकी स्थिति का यदि पता है कि कहाँ से है, रोजाना अध्ययन करते हैं तो वो प्रतीत हो जाएगा। गुरु जी शुक्ल पक्ष में ऐसा देखा हूँ मैं कि सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद तो जैसे शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो चंद्रमा कुछ देर दिखाई देता है फिर हट जाता है, अगले दिन थोड़े देर ज्यादा देर दिखाई देता है, और कृष्ण पक्ष में उल्टा होता है, वो सबसे पहले जो प्रतिपदा होती है तो अंत में दिखेगा वो, फिर अगले दिन कुछ देर पहले ही दिख जाता है, फिर उससे तीसरे दिन जब तृतीय तिथि होती है तो उससे कुछ देर पहले दिखता है और वो उतने देर में समाप्त हो जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष में तो सूर्य उदय होने से पहले छिप लेता है, वो दिखाई कहां से देगा? नहीं कृष्ण पक्ष की बात कह रहा हूं मैं, शुक्ल पक्ष में तो सूर्यास्त होने के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ निकलेगा, कुछ देर रहेगा, अगले दिन फिर बढ़ता जाएगा, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है अंतिम से शुरू होता है, उधर से बढ़ता बढ़ता बढ़ता इधर तक आता है। इसकी पंक्ति की व्याख्या शुक्ल पक्ष में सूर्यास्त होने के बाद चंद्रमा निकलता है, वो कुछ देर ठहरता है फिर वो मतलब दिखाई नहीं देता है, अगले दिन द्वितीय तिथि को कुछ देर उसी समय निकलेगा, कुछ देर और ज्यादा देर तक रहता है, जब तक पूर्णिमा नहीं हो जाता है तब तक चंद्रमा वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हाँ एक बात बताओ, शुक्ल पक्ष में दिन में ज्यादा उठता है या रात को ज्यादा उठता है अधिक, और कृष्ण पक्ष में रात को ज्यादा रहता है दिन में ज्यादा रहता है? शुक्ल पक्ष में तो दिन में अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। आप जो कह रहे हो उल्टा हुआ, कृष्ण पक्ष में जो शुरुआत से होता है और अंत में, कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में चंद्रमा का छुपना जी उषा के आसपास आ जाता है, छुपना या उगना? उगना तो छिपना अंत में आता है, उगना आसपास आता है, उषा के पास में उगना पक्ष में के अंत में उगना आता है या तो छिपना आता है? उगना आता है, उगना विपरीत देखा जाता है, उषा के पास आता जाता है जी, त्रयोदशी चतुर्दशी में मतलब सुबह सुबह उगेगा जी। ऐसा ही होता है ना, जैसे कि पूर्णिमा के बाद अगले दिन हम देखते हैं ना, तो वो एक घंटा बाद में उदय होता है, फिर और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा आधा घंटा करता जाता है। एक घंटा नहीं, वो 23 मिनट और कुछ, कितना वो समय है निश्चित। हाँ आधा वो पीछे चलता है, वो तो शुक्ल पक्ष दोनों में चलता है जी। हमारे को ये उषा वाले के साथ में संबंध जोड़ के देखना है, उदय को कह रहे हैं या समाप्ति को कह रहे हैं। तो अभी जो आ रहा है समझ में, ये कहने से उदय उसका अंतिम दिनों में उषा के पास में आता जाता, उषाम एति अग्रम। और उषा के पहले तो उदय नहीं होता वो, आप जो कह रहे हो वो तो अंतिम दिनों में। इन्होंने एक संगति लगाई, दिन जैसे हम दूसरी जगह जाते हैं तो झंडे पहले आते हैं फिर वो स्थान आता है, तो दिन का झंडा बन करके आ रहा है ये चंद्रमा। अब दिन निकलेगा, पहले चंद्रमा आता है फिर दिन आता है, तो पहले चंद्रमा उगता है फिर सूर्य उगता है। हाँ, और उससे शुरू के दिनों में तब तो चंद्रमा और पहले उग लेता है। हाँ, रात को ही उग लेता है, तो झंडे पहले आने लग जाते हैं, झंडे बाद में आते हैं, तो शाम से ही झंडे शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं, तो इसीलिए तो कहा इन्होंने, इसीलिए तो कहा इन्होंने कि अपर पक्षांतम अभिप्रेत तदुक्तम। ये इसको जनरलाइज नहीं करना है, ये अपर पक्षांतम अभिप्रेत तदुक्तम ये लिख। अपर पक्ष के अंत में की बात समझ लेना, इसको पूरा सामान्यीकरण नहीं करना। उसकी आकृति बता रहे थे ना, ऊपर नीचे कुछ बता रहे थे ना, पूरे में काल को देख करके, आकृति और काल, ये का काल है ना, उसको देख करके निश्चय कर लेते। मैं पूरे महीने के चंद्रमा का चित्र बना दूंगा, ये उस स्थिति को ये होगा, इस स्थिति को ऐसा होगा, इस स्थिति को ऐसा होगा, ऊपर से कटेगा या नीचे से कटेगा ये देख करके। मैं बताना एक बार, ये प्रश्न था मेरे मस्तिष्क में। बताइए बताइए आपका ये प्रश्न, मेरे ज्योग्राफी भी पढ़ता रहा ना, प्रश्न होता था कि बस फटाफट बताओ, जैसे ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा का पूरा गोल है, तो जब शुक्ल पक्ष शुरू होगा तो चंद्रमा ऊपर से कटने लगा, ये यहां से कटने लगेगा, ये नीचे से गोल होगा शुक्ल पक्ष में, ऊपर से कटेगा ये शुक्ल पक्ष। हाँ जी हाँ जी, ये ऐसे घटता जाएगा और ये और ये होता जाएगा, ऐसे घटता जाएगा और ये होता जाएगा, ये ऊपर से कृष्ण पक्ष बता रहा है, ये कृष्ण पक्ष बता रहा है, ठीक है। और जब शुक्ल पक्ष आएगा तो चंद्रमा जब भरना शुरू होगा, ये थोड़ा सा निशान दिखाई दिया, दूर से आ जाओ, इधर आ जाओ, ये यहाँ से भरना शुरू हुआ, ये निशान दिखाई दिया, उससे अगले दिन क्या है, ये और ये ऐसे यहाँ, ये तो आपने नीचे से भरना शुरू हुआ, नीचे से भरेगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, नीचे आधे के बाद में पड़ेगा। हाँ जी हाँ, नीचे से भरेगा, आधे तक तो यूं कटता रहेगा। हाँ जी हाँ जी, कटता है ऊपर। चित्र ठीक नहीं बताया आचार्य जी, यूं कह रहे हैं कि पहले गड्ढा से बनाओ, कटता है ऊपर से बढ़ता है नीचे से, ये देखा हुआ दोनों पक्षों में मैंने, वो एक तरह से ऊपर से ही बढ़ रहा है, ऊपर से ही घट रहा है, लेकिन जब हम दिखाई देता ना हमारे को, जो दिखना शुरू होता है उससे, यदि हम पूरा महीना देखते रहेंगे तो चंद्रमा को देखकर बता देगा ये तिथि है, ये पक्ष है। नहीं, ये आपने कटना बढ़ना तो बता दिया। हाँ जी हाँ जी, अब इसका वो काल के साथ संबंध बताओ आप, सुबह और शाम के साथ, सुबह और शाम के साथ, तो पहले उसके दो तीन चित्र बना दो आप उधर, तो उससे स्पष्टता हो जाएगी। इतनी दूर क्यों ले रहे, यहां से बनाओ ना, चार पांच बना दो, ये बना दिया, अब ये अभी और बनाओ, आगे अगली की बात करें, तीन चार बना दीजिए, पंचमी का बना, मैं तो अंकल मारो, बना रहे, अब दो आगे नीचे के बनाओ और आगे वाले, पूर्णता तक जाने के बीच के दो और बना दीजिए एकादशी का। ऊपर से ज्यादा बोल दीजिए। अरुण जी भी ऐसे कर रहे थे, यही बता रहे थे ना आप। बस ठीक है, एक और थोड़ा इसके इनके बीच में एक और बना दो यहाँ हम ऊपर ऊपर नहीं यहाँ यही बीच में दोनों के बीच में दोनों के बीच में बना यहाँ एक और बना दो पांच बार आखिर नहीं इतना पूरे जिस तरह बना रहे हो वैसे इसका विपरीत बना दो इस वाले का विपरीत बना इधर इधर गोल के दाहिनी साइड इस तरह वाला जो है ना इसे उल्टा बना दीजिए समझ में तो आ गया। ठीक है ठीक है अपनी बात कहो अब सुबह शाम का बताओ। तो इसमें सुबह शाम का जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा देर से उदय होने लग जाएगा रात को, पहले एक समय बताओ कि इस समय उदय होगा तब पता लगेगा देर। पूर्णिमा को जैसे रात को शाम को 6 बजे सूर्यास्त हुआ, पूर्णिमा का समय देख लो पूरा गोल गोल गोल बीच वाला ये पूर्णिमा है ना या पूर्णिमा है 6 बजे यहाँ 6 बजे तो उदय कितनी बजे होता है 6 बजे तो उदय होगा शाम को जी अच्छा और सुबह 6 बजे अस्त हो जाएगा 12 घंटे तो नहीं होते हैं थोड़ा कल्पना किया हमने ये उदय होगा। अब उससे अगले दिन क्या होगा ये 6 बजकर के 10 नीचे लिखो उसके अगले वाले के नीचे लिखो 6 बजकर के 10 मिनट पर के ये उदय होगा और सुबह 6 बजकर 10 6:25 कर दो 6:10 पर माना 6:25 कर दो 6:25 मतलब मेरे को जैसा ध्यान आ रहा 23 मिनट का है 25 कर दिया फिर सुबह भी 6:25 है यानी पूर्णिमा में देरी देरी से उगेगा देरी देरी पूर्णिमा के बाद शुक्ल पक्ष आया कृष्ण पक्ष आया कृष्ण पक्ष आया कृष्ण पक्ष में देरी देरी से उगता जाएगा और त्रयोदशी चतुर्दशी को कब उगेगा वो जाकर के सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले उगेगा 4-5 बजे हाँ जी हाँ जी 4-5 बजे जी जी जी अच्छा फिर शाम को सूर्य उदय होने से मतलब इसका कृष्ण पक्ष में उदय होना उषा की तरफ जा रहा है जी जी जी उषा की तरफ जा रहा है जी जी और इधर कृष्ण पक्ष में कैसे होता है कृष्ण पक्ष में क्या होगा कि शुक्ल पक्ष है मान लो या शुक्ल पक्ष ये शुक्ल पक्ष है हाँ जी मान लो इसके पहले अमावस्या था हाँ जी हाँ जी अमावस्या को कब उदय होता है अमावस्या के बाद वो प्रतिपदा को सूर्य छिपते ही थोड़ा सा उदय हो जाएगा यानी 6 बजे तो बात उल्टा हो गया तो सुबह ही होना चाहिए समय हाँ सुबह यहाँ आप 6:15 बजे कर रहे हो तो वहाँ नहीं हाँ, सुबह उदय होगा सुबह 6 बजे जी जी जी फिर आगे फिर ये शाम को ये अस्त हो गया फिर उसके बाद ये 6:25 पर उदय होगा सुबह सुबह सुबह सुबह ठीक है सुबह सुबह इसका मतलब हुआ शुक्ल पक्ष में दिन में उदय होता है दिन में उदय होता है कृष्ण पक्ष में रात्रि में उदय रात्रि में होता है रात्रि को अधिक रहेगा कृष्ण पक्ष में रात्रि को अधिक रहेगा शुक्ल पक्ष में दिन में उदय होगा कृष्ण पक्ष में रात्रि में होगा और ये बात बिल्कुल घट गई अब तो कि ये इसका उदय उषा की तरफ अंतिम दिनों में कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में उषा की तरफ उदय होगा जी जी उदय को लेकर के बाद ये जो सुबह 6 बजे दिखाया एक मिनट इसमें सुबह जो 6:15 बजे कृष्ण पक्ष में दिखाया फिर अगले दिन जो उदय होगा प्रतिपदा के द्वितीय तारीख को तो 7 बजे होगा 6:30 बजे सुबह या 1 घंटे बाद होता होगा जितना भी अंतर है उसमें 1 घंटे का भी सुबह और देरी से उदय होगा यानी सूर्योदय के बाद में उदय होगा इन्होंने जैसा बताया शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सूर्योदय के बाद में और देरी देरी से उदय होना शुरू होगा और शाम को देरी देरी छिपना और शाम को देरी से छिपना बंद होगा छिपेगा ये भी मतलब सूर्योदय की तरह ही उदय और छिपते हैं दोनों उदय और छिपना तो इसका समान है लेकिन अंतर है कुछ काल का इसलिए वो प्रतिदिन उदय और अस्त विपरीत दिशा में होते हैं ये जैसे सूर्य इस तरफ उदय होता है तो वो इस तरफ उदय होता है नहीं उसी तरफ से आता है उसी पीछे पीछे आता है, हमें देर से दिखाई देता है, इसलिए सोचा उधर निकलता उधर से ही है वो आएगा तो उधर से ही। चंद्रमा इस तरफ नहीं, वेदांत जी तीर्थ जी ने अपनी पुस्तक में ऐसे दिया है विपरीत दिशा में उदय होता है। दूसरे अर्थ में कह रहे थे वो वहां दिखाई दे रहा है, फिर लंग यहाँ दिखाई देगा, फिर लंग यहाँ दिखाई देगा, ऐसे वो नहीं नहीं इसमें एक पूरब में भी होता है, इधर पश्चिम में भी दिखाई देता है, इधर से इधर जाता है, उधर से इधर आता है। सारी बातें तुमको समझ में आई, एक बात नहीं समझ में आई हमको इसमें, ये जितना घटता हुआ अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है जहां से उदय होना शुरू होता है, और वो जैसे 6 AM से उदय हुआ और 6 PM तक रहेगा, ये बात नहीं समझ में आई, क्योंकि हमने देखा कई बार अनुभव किया कि जितना वो छोटा रहेगा उतना जल्दी वो समाप्त हो जाता है, और कई बार देखा ऐसे भी कहते हैं ये तो ईद का चांद हो गया, तो ऐसे बोलते हैं वो अस्त होता है जल्दी ही, इसको मैंने स्वयं देखा इस बात को। ये बात ठीक है, वो मतलब समान काल तक नहीं रहेगा। हाँ, नहीं, ये बात नहीं वाला पूरे समय रहेगा। जी जी जी, वो वाला कम समय हाँ जैसा चाहे रहेगा। और दूसरा ये भी है कि वो दिखाई भी सूर्य के कारण दिखाई भी नहीं देता है, चमका तो थोड़ी ही देर उसकी वो रहती तो लंबी है लेकिन दिखाई बहुत थोड़ी देर। नहीं नहीं नहीं, रात्रि काल की हम बात करते हैं, सूर्यास्त के बाद की बात करें तो भी सूर्यास्त के बाद भी हम थोड़ी देर के लिए देख पाते हैं कि थोड़ा चंद्रमा दिखा और इसके बाद अस्त हो गया रात में। मैं कल कागज पर इसका पूरा चित्र बनाऊंगा। ये जो मुसलमान लोग देखते हैं चंद्र दर्शन, जिससे रोजे को खोलते हैं या प्रारंभ करते हैं, वो सायंकाल देखते हैं। हाँ। सायंकाल होता है तो वो शुक्ल पक्ष का होता होगा, दोनों होता है। हाँ? नहीं, चंद्रमा की गति होती है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, एक बार जैसे इधर से शुरू हुआ पूरब में निकला वो, तो इधर तो पश्चिम है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, पूरब से निकला तो एक बार जब पश्चिम तक जाएगा तो एक मास पूरा हो जाता है, अगले मास में उधर से निकलना शुरू होता है फिर इधर आ जाता है वो, तो हम व्यतिक्रम से दोनों देखते हैं। एक मास में नहीं, इनके इसके इनके अनुसार तो एक साल नहीं, एक महीने का एक महीने पूरा चित्र एक महीना वहाँ तक। तो ये तीसरा आदित्य दैवतो द्वितीय पादित्य के कुछ लोग कह रहे हैं कि आदित्य देवता वाला है, इसमें वो चंद्रमा वाली एक तो बात की थी, चमेर व पूर्व इसके लिए मुनि जी ने लिखा है कि जम को पदार्थ ब्रह्म धातु बाहुल कात असंपत्ति ऐसा करके पूर्वम जी ये जो है ना चमेर व पूर्वम, पूर्वम मनी उपपद समेर व पूर्व ब्रह्म धातु से, उनका कहना था कि ये जो शब्द है ना ये अर्थ दे नहीं पा रहे हैं, ब्रह्म से पूर्व चमेर व पूर्व, आप यही तो कह रहे थे कि ब्रह्म से पूर्व या चम से पूर्व ब्रह्म आना चाहिए। हाँ, चम से पहले ब्रह्म थोड़ी बता रहे हैं, चमीर व पूर्वम ऐसा हो ना तो यूं कह रहे हैं कि सही बैठता है। ये प्रकरण तो सीधा कह रहे हैं ना कि चारों द्रमति, उसके बाद ये लिखते हैं कि चमेर व पूर्वम चर्म का पूर्व कर देंगे चम का, षष्ठी व्यक्ति लेंगे चमी का पूर्व, पूर्व पद होने पर चमी का पूर्व तो चम धातु का पूर्वत्व है, भाव प्रधान निर्देश कर लेना तब तो हो जाए। हाँ, द्रम तो है ही, पूर्वम पूर्वत्वम, हाँ ये ठीक है, भाव प्रधान निर्देश मान लें। गुरुजी, चांद्रम मानम अस्य, इसको कैसे घटाएंगे? चंद्रमान है जिसका, चंद्रमा को चंद्रमा शब्द का निर्वचन करें ना गुरु जी, दक्षिण में चंद्रमा का मान चंद्र होता है या चंद्रमा के आधार पर वर्ष का मान होता है चंद्र? चंद्र मान है जिसका वो चंद्रमा। अच्छा, इसमें पुस्तकों में तो चंद्रमान अस्य शब्द से कह लिया नहीं, चंद्र चंद्रम चंद्र संबंधी मान है जिसका जिसका किसका नहीं, मैं ये कह रहा था चंद्रम मानम अस्य चंद्रमा अस्य के बाद में चंद्रमा आ रहा है ना, चंद्र चंद्र संबंधी परिमाण है जिस जिस वर्ष का या जिस चंद्रमा का, चंद्रमान है जिस वर्ष का या जिस चंद्रमा का। निर्वचन तो गुरु जी चंद्रमस का कर रहे हैं ना, चंद्रमा चंद्रमस से हम चंद्रमा को ले रहे हैं, और ये जो अर्थ करे चंद्रम मानम अस्य इसके अनुसार तो फिर वर्ष का हो जाएगा या महीने का होगा, जिसका मान चंद्र कहा जाता है वह चंद्रमा, ऐसा अर्थ ले तो ठीक है, पर चंद्रमस मस चंद्र संबंधी माप है जिसका, मैं ये कह रहा था जिसका जो शब्द है ना इसके द्वारा क्या कह रहे, चंद्र संबंधी मान है जिसका। तो चंद्र संबंधी मान है जिस चंद्रमा का, चंद्र संबंधी मान है जिस चंद्रमा का, ये कुछ बात बनी? चंद्र मानम अस्य पहले दो तो ठीक हो रहे, चायन द्रमति और चंद्रो माता, और इससे तो किसी अन्य पदार्थ को कहा जा रहा है, इसको नहीं कहा जा रहा है, चंद्र को ही चंद्रमा कहते हैं हम, जबकि चंद्रम मानम अस्य ये भी अच्छा देते हैं कई कई जगह, चंद्रम मानम अस्य झाजी अत्र आद्यो द्वि धातु जो द्वितीय चंद्र शब्द पूर्व पदम माता उत्तर पदम तृतीय तु न समानाधिकरण अपितु बहुव्रीहि चांद्रम चंद्र संबंधी ह्रस्वत्वम आर्षम चंद्रो अत्र सोमा, चांद्र का अर्थ है सोम, स आह्लादक पात्रीणाम तस्य मानम प्रत्ययम पर्ण वृद्धि शुक्ल पक्षे तदेव अस्य इंदोर अपि कला वृद्धि, अस्य से इंदु ले रहे हैं, चंद्रम का अर्थ ले लिया चंद्र संबंधी जो सोम है ना, चंद्र संबंधी जो सोम है चंद्रोत्र सोमा, सोम संबंधी स आह्लाद कर पात्री नाम तस्य मानम मानमानी प्रत्यहम पर्ण वृद्धि शुक्ल पक्षे तदेव तदेव अस्य इंदोरपि तदेव अस्य इंदोरपि कला वृद्धि, सोम पक्षे चंद्र इंदुरेव तस्य मानम प्रत्यहम कला वृद्धि शुक्ल पक्षे तदेव अस्य सोमस्यापि पर्ण वृद्धि। हाँ हाँ, चंद्र के समान परिमाण है जिसका, ऐसा है चंद्रमा, चांद्र को जो हर्षु कर दिया ना चंद्र बना दिया, ये हर्ष हर्ष है, सोम परिमाण है जिसका तो अस्त से क्या ले रहे हो चंद्रमा आ जाएगा गुरुजी चंद्रमा का निर्वचन कर रहे हैं ना तो चंद्रमा ही आएगा अस्त से तो चंद्र चंद्र संबंधी क्या लोगे चंद्र संबंधी वर्ष चंद्र कहते हैं ना चंद्र वर्ष चंद्र के कारण तो वर्ष को जानते हो तो चंद्र वर्ष मान है जिसका चंद्र संबंधी है जी चंद्र संबंधी माप इसका मान इस चंद्रमा का चंद्र संबंधी माप है इसका चंद्रमा चायन द्रमति चंद्र माता मासों का निर्माता है ये चंद्र चंद्रमा और आगे हम पढ़ रहे थे ना अन्नाम केतु सुसाम एति अग्रम अपर पक्षांतम अभिप्रेत फिर लिख रहे हैं आदित्य देवतो द्वितीय पादा इत्ते के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आदित्य देवता वाला है दूसरा पाद अन्नाम केतु सुसाम एति अग्रम ये आदित्य देवता वाला है तो उस पक्ष में ये अर्थ निकलेगा इसका अर्थ ये निकलेगा कि पूर्वा परम चरतो मायया एतो इससे पहले जो मंत्र है ना ये तो 19 नंबर मंत्र है इससे 18 नंबर मंत्र है सूर्य और चंद्रमा दोनों का वर्णन आता है उनमें उनके मत में द्वितीय पाद का अर्थ ये होगा कि उन दोनों में से एक सूर्य दिनों का प्रज्ञापक है और उषा के आगे आगे पहले आता है अग्रम मानी पहले उषा का निर्माण इसी सूर्य का कर्म है 663 पृष्ठ पर नीचे नीचे वाली पंक्ति एक बार देख सकते हो उन दोनों में से एक सूर्य दिनों का प्रज्ञापक है और उषा के पहले आता है अन्नाम इस पंक्ति का ये अर्थ हो गया उनके मत में क्योंकि वो प्रकरण ऐसा है ना ऊपर इससे पहला जो 18 नंबर मंत्र है 10वें मंडल का 85 सूक्त का तो वहां ये 18 नंबर मंत्र है ना ये तो सूर्य सूक्त है 85 सूक्त तो छियासी है सूर्य सूक्त छियासी है ना सूर्य सूक्त नहीं नहीं यही है 85वां ही है ये हाँ इसको मैं एक बता रहा था कि नव नव भवती जाय माना ये जो है नव नव की बात आ गई इसमें ये गृहस्थ आश्रम में ही आ गया ये इससे पहला मंत्र है पूर्वा परम चरतो मायया एतो शिशु क्रीड़ंतो परियातो अध्वरम विश्वानि अन्यो भुवना भी चष्टे ऋतुर अन्यो विदधत जायते पुनः एक बार निकालो 18-19 10-85-18-19 सूक्त है तो पूर्वा परम चरतो मायया ये तो माने आगे पीछे चलते हुए निर्माण व्यवस्था से ये दोनों माने सूर्य और चंद्रमा सूर्य चंद्र और पति पत्नी का साथ साथ वर्ण जैसे ये सूर्य चंद्रमा परमेश्वर की निर्माण व्यवस्था के अनुसार इस जगत के प्रांगण में एक दूसरे का अनुसरण करते हुए दो शिशुओं की तरह क्रीड़ा करते हुए इस महायज्ञ का संपादन कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। पूर्वा परम चरतो मायाया, ये तो अपनी माया से, अपनी निर्माण व्यवस्था से ये दोनों शिशु क्रीड़ंतो, शिशु क्रीड़ा करते हुए सब ओर से गमन करते हैं इस महायज्ञ में, अध्वरम, इस सृष्टि यज्ञ में। पूर्वा परम चरतो मायाया, ये तो माया का अर्थ है अपने निर्माण व्यवस्था से, अपने ज्ञान से बच्चों की तरह, दो बच्चों की तरह कीड़ा खेलते हुए, देखो कितना वो है अलंकार पूर्ण भाषा। शिशु क्रीड़ंतो पूर्वा परम चरतो, इसको सूर्य चंद्रमा को कह रहे हैं शिशुओं की तरह खेलते हुए, परियातो अध्वरम। आख्यान संयुक्त पूर्वा परम कभी चंद्रमा कभी सूर्य, ऐसा पूर्वा परम पहले पीछे आगे पीछे, ऐसा आता है क्यों जी विवेक जी? पहले कभी सूर्य आ जाता है फिर चंद्रमा, कभी हाँ, तो उसी को दिखा रहे हैं। पूर्वा परम चरतो मायाया, ये तो शिशु क्रीड़ंतो पर या तो अध्वरम, वो सब ओर गमन कर रहे हैं इस महायज्ञ में। विश्वानी अन्यो भुवनानी अभिचष्टे, एक तो भुवनों का, सब भुवनों का अवलोकन करता है। विश्वानी अन्यो भुवना अभिचष्टे, भुवना मानी भुवनानी, सारे भुवनों का देखता है। एक तो कौन सा है वो, एक तो सारे भुवनों को देखता है, ऋतुर अन्यो विदधत जायते पुनः, और दूसरा ऋतुओं का विधान करता हुआ उत्पन्न होता है बार बार। सूर्य चंद्रमा में से जिस प्रकार एक सूर्य अपने प्रकाश से सब लोगों और प्राणियों को देख रेख कर रहा है, उसी प्रकार पति घर से बाहर के जगत के कार्यों को देखभाल कर रहा है, और जिस प्रकार दूसरा ये चंद्रमा मास ऋतु आदि का विधान कर रहा है, पुनः पुनः उत्पन्न होता है ऐसे पत्नी, ये सब ऋतु कालों को प्रकट करती हुई अनेक बार संताने उत्पन्न करती है, ऐसे दिखा दिया। नवो नवो भवती जायमाना, नया नया होता है उत्पन्न होता हुआ। अन्नाम केतु उषसाम एति अग्रे, दिनों का ज्ञापक उषाओं के चलता है आगे, उषाओं के आगे। इस मंत्र में चंद्रमा के वर्णन के साथ साथ गृह स्वामिनी का वर्णन भी ध्वनित हो रहा है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में उत्पन्न होकर एक एक कला से बढ़ता हुआ प्रतिदिन नए नए रूपों को धारण करता है। उसी प्रकार गृहिणी संतानों के रूप में उत्पन्न होकर मानो नए नए रूपों को धारण करती है। चंद्रमा तिथियों मासों आदि का निर्माण होने से दिनों का ज्ञापक है, ये कह रहे हैं। अन्नाम केतु उषसाम एति अग्रम, चंद्रमा तिथियों मासों आदि का निर्माण निर्माता होने से दिनों का ज्ञापक है, और कृष्ण पक्ष के अंतिम भाग में उषाओं के आगे आगे चलता है। उषाओं के आगे आगे चलता है, ये भाषा थोड़ी वैसी लगती है ना सुनने में, उषाओं के आगे आगे चलता है। आगे तो हम ऐसे हिंदी में तो यूं लेते हैं कि उषा के आगे आगे चलता है, उषा पीछे पीछे चल रही है, ये आगे आगे चलता है, ये कहना ये चाहते हैं कि उषाओं से पहले आता है, उषाओं के आगे आगे चलता है। हाँ सूर्योदय उषा हटा देते हैं, सूर्य ले लेते हैं जी, सूर्योदय से पहले वो उदय हो गया। तो अब सूर्य से आगे आगे ही तो चलेगा वो आगे, क्योंकि क्योंकि सूर्य तो बाद में उगेगा ना। हाँ चंद्रमा पहले उग गया तो चल रहा है आगे आगे, और सूर्य बाद में उदय हुआ तो वो उससे यूं ही चल रहा है, इसलिए आगे आगे चल रहा है। चंद्रमा उदय हो गया, इसके बाद सूर्य आएगा, और वो चंद्रमा आगे जाता है, सूर्य आगे। अच्छा, वो आकाश में दिखा रहे हैं आप, मैं तो वैसे दिखाने लगा कि आगे मानी सूर्य, ऐसे वास्तव में आगे कैसे, हमारे को तो यही दिखेगा ना जी, पहले चंद्रमा उदय हो गया, सूर्य भी उदय नहीं हुआ है। अब वो उग गया तो वो बढ़ता भी तो जाएगा ना जी जी, और फिर सूर्य भी उदय हो गया। अभी थोड़ी अभी अभी चित्र बना, क्या आप ये कह रहे हो आकाश में इधर उदय हो गया, फिर वो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे आ रहा है, वो पीछे पीछे आ रहा है। हाँ आगे आगे चल रहा है जी जी। कई बार चंद्रमा दिन में उगता है तो सूर्य के पीछे पीछे चलता है, पहले सूर्य अब चंद्रमा हो गया, अब सूर्य हो गया, अब पहले सूर्य उदय होता है और बाद में चंद्रमा उदय होता है और फिर सूर्य आगे आगे चलता है, चंद्रमा पीछे पीछे चलता है, चंद्रमा पीछे पीछे मानिए उसमें होगा शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में ऐसा होगा। नहीं नहीं कृष्ण पक्ष में ऐसा होगा, नहीं शुक्ल पक्ष इसलिए भी विचार नहीं है जी। इन्होंने कृष्ण पक्ष में चंद्रमणि जी ने भी जो लिखा है अर्थात सूर्योदय तक चंद्रमा उदित रहता है, उदय होता है नहीं उदित रहता है, ये ठीक नहीं, ये पहले जो हम समझ रहे थे उसके विपरीत है, दोनों तरफ हम देख रहे थे उदय को और ये कह रहे हैं उदय रहता है यानी बना रहता है, उदय तो पहले ही हो जाता है, अस्त नहीं होता है, बिल्कुल और किसे कहेंगे और किसे कहेंगे, बारह घंटे नहीं कितने भी घंटे हैं वो बोलते हैं, लेकिन इस विषय को थोड़ा विचारने के बाद पूरा चित्र नारा बना उषा के आगे आगे अपने प्रातीक ये क्या चंद्रमा तिथियों मासों आदि का निर्माण करता हुआ दिनों का ज्ञापक कृष्ण पक्ष के अंतिम भाग में उषाओं के आगे आगे चलता है, गृहिणी घर में सबसे पहले जाकर परिवारजनों को दिन के आगे आगे की सूचना देती है, परिवारजनों को दिन के आने की सूचना देती है सबसे पहले जाकर, उषा के आगे आगे अपने प्रातःकालीन कार्यों को करती हुई चलती है। अब ये उषा के आगे आगे प्रातःकालीन कार्यों को चलती है, जिस प्रकार चंद्रमा अमावस्या पूर्णिमा का निर्माण करके देवताओं को हवि और पितरों को स्वधा देने का विधान करता है, उसी प्रकार पत्नी प्रत्येक प्रातः अपने पति के साथ पांच महायज्ञों के द्वारा देवों पितरों जीव जंतुओं आदि के लिए हवियों अन्नों बलि आदि का विधान करती है। चंद्रमा अपनी आह्लादकता और औषधियों में रस संचार आदि के द्वारा हमारी आयु को बढ़ाता है, पत्नी अपनी नम्रता और अपने मधुर व्यवहार से पति और परिवारजनों को आयु की बढ़ाती है। जी जी ज्योतिषम नेत्रम उचित इसलिए कह रहे हैं। भागम देवेभ्य विदधाति आयन, आता हुआ ये भाग देवों को देता है चंद्रमा, देवों का भाग मानी पृथ्वी आदि जो देव है ना उनको अपना भाग देता है यज्ञ आदि करते हैं तो। मृत्यु अभी सांस आया थोड़ी देर में, मृत्यु मारयती इति सतः, मृत्यु जो है अब मंत्र काबू में है मृत्यु मारयती इति सतः, मृत्यु जो है वो मार देती है अपने पुरातन जीवन को, मार देती है हमारे प्राचीन जीवन को, मार देती है मृत्यु। आध्यात्मिक जनों के लिए मृत्यु बहुत ही सौभाग्य की चीज है, मृत्यु मारयती इति सतः। दृष्टि से मृत्यु को चंद्रमा लिखना चाहिए और चंद्रमा को मृत्यु लिखना चाहिए। मृतम च्यावयति इति वा शतवलाक्ष मोदगल्या, शतवलाक्ष जो मोदगल्य है वो कहता है मृत्यु का अर्थ है मृतम च्यावयति, ये मृत प्राणी को अन्य दूसरी योनि में ले जाती है, दूसरी स्थिति प्राप्त करा देती है मृत को, मरे हुए को कुछ और अच्छी चीज दिला देती है मृत्यु, मृतम च्यावयति। ये मंत्र जो है बड़ा अच्छा है 10-18-1 का, मृतम च्यावयति मरे हुए को जो है हमारे को वो च्यावयति, इस मंत्र का अर्थ पढ़िए सुनिए मैं बताता हूँ। परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम, हे मृत्यु देव परम अनुपरे ही तू दूसरे रास्ते से चला जाए, यस्ते स्वयतरो देवयानात। देखिए एक देवयान होता है, एक पितृयान होता है, एक जायस्व मृयस्व, तीन मार्ग होते हैं, तीन रास्ते हैं हमारे यहाँ से जाने के, जायस सुमरियस देवयान पितृयान। तो देवयान तो मृत्यु का मार्ग नहीं बताया, देवयान को मृत्यु का रास्ता नहीं बता रहे हैं, पितृयान और जायस सुमरियस दो बच गए। तो बोले कि हे मृत्यु परम अनुपरे ही पंथाम, तू हमें पितृयान का जो परम मार्ग है उत्कृष्ट मार्ग है उससे ले जा, देवयान से तो तू जाता नहीं है, वो तो रास्ता ही नहीं उसका, देवयान मुक्ति का मार्ग निश्रेयस का मार्ग, उससे तो मृत्यु जाता नहीं है। देवयान से तो मृत्यु जाता नहीं है, बाकी जो दूसरा बच गया ना पितृयान, परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरा देवयाना, जो तुम्हारा दूसरा है ना अपना, जो तुम्हारा अपना दूसरा है ना देवयान से दूसरा, दूसरा कौन सा बच गया, पितृयान बच गया, देवयानात ते देवयानात स्व स्व मनी अपना इतर है, दूसरा जो मार्ग है उससे जा, पितृयान से जा, जायसु मृयस से मत जा। कौन से चारों, वो तो आप बताओ क्या आया था इसमें, तो यूं कह रहे हैं जाय मानो है वही ब्राह्मण त्रिभीर निर पथयो देवयान चार न्याय दर्शन में आए नहीं, पर यहाँ तो यहाँ की बात ये है, सुनो ना इसका अर्थ, जो देवयानात इतरा स्व, तुम्हारा देवयान से जो दूसरा अपना है, अपना क्या है, वो पितृयान है, हे मृत्यु परम अनुपरे ही पंथाम, परम पंथाम अनुपरे ही उस रास्ते से चले जाओ। हाँ मृत्यु को संबोधन कर रहे हैं कि हे मृत्यु हाँ ले जाओ, अनुपरे ही ले जाओ, तू हमको ले जा परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम, जो तुम्हारा अपना दूसरा देवयान से अलग दूसरा मार्ग है ना पितृयान, उस रास्ते से हमको ले चल, हमको ले चल। चक्षुष्मते श्रृणवते ते ब्रवीमी, तुझ आंखों वाले और सुनने वाले को मैं ऐसा बोल रहा हूं, मानव प्रजाम रीरिशा मात वीरान, हमारी प्रजाओं को और हमारे वीरों को मत मार। हाँ मृत्यु चक्षुष्मान है, ये सब जगह आरोप कर देते हैं ना उसके ऊपर, अध्यारोप कर देते हैं। तो कहे तो क्या पितृयान ले चलने के लिए कह रहे हैं, मृत्यु को पितृयान से कह रहे हैं, देवयान तो उसका रास्ता ही नहीं है इसलिए कह दिया, इसलिए हमें पितृयान मार्ग में ले चलो ऐसा। हाँ देवयानात इतरा स्व, देवयान से अलग तुम्हारा अपना जो रास्ता है, पुण्य कर्माओं का पितृयान होता है, अपुण्य कर्माओं का जायस्वम्रियस होता है, ज्ञानियों का देवयान होता है, तीन रास्ते नहीं जमा, तीन रास्ते हैं, एक ज्ञानियों का, एक पुण्य कर्माओं का, एक पापियों का। देखो शब्द जो है ना, अब आप शब्द देखिए, देवयानात देवयान से यह यह देवयानाद इतरह यह स्व, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा अपना रास्ता है उस रास्ते से ले चलो, परम पंथाम अनुपरे ही। अरे वो पुण्य कर्मा है, वो उसकी उसकी सामर्थ्य नहीं है अभी, देवयान की पुण्य कर्मा है तो वो यही कहेगा ना, प्रार्थना तो करते हैं पर अभी तो यूं ही कहेगा ना, वो मेरे को व्याकरण पढ़ा दो, अभी यूं थोड़ी कहेगा कि मेरे को मुक्ति दिला दो, पहले व्याकरण पढ़ा दो, ऐसे ही तो कहेगा, जब वो पढ़ लेगा जब कहेगा मेरे को मुक्ति भी दिला दो है? हम्म ये मृत्यु के हैं सारे। एक बार देखना निकाल कर चो 18वां सूक्त 10-18 आपका मृत्यु वाला ही आ गया प्रकरण। परम मृत्यो अनुपरे ही पंथाम, हे मृत्यो, ये तो ऐसा अर्थ करें, परे ही का अर्थ है परा ईही का अर्थ है उस तरफ चला जा, ले चल अर्थ नहीं कर रहे। इसका अर्थ ये कर दिया, देवयान से अलग जो तुम्हारा रास्ता है ना उससे चला जा, तेरा मार्ग देवों के मार्ग से भिन्न है, तू उस अपने अलग मार्ग पर परे की ओर मुंह करके आगे ही आगे बढ़ता चला जा, पीछे मुड़कर मत देखना। मृत्यु कह रहे हैं परम मृत्यु अनुपरे ही अन्य पर, परम यहां पर परम परम पंथाम, उस अन्य रास्ते पर जो कि देवयान से, जो तेरा अपना है देवयान से भिन्न है, इतरह स्व दूसरा देवयान से जो तेरा अपना है, यत स्व जो तुम्हारा अपना है देवयान से भिन्न, उस अन्य रास्ते पर परांगमुख होकर के चला जा, परे ही परा ही, परागच्छति का तो यही अर्थ होता है ना, परली तरफ जाता है, आगच्छति इस तरफ आता है, परागच्छति मानी परली तरफ जाता है, प्रतिगच्छति परागच्छति उधर जाने का अर्थ परा, ये दार्शनिक भाषा में दो शब्द आते हैं ना, प्रत्यक और पराक, वापिस अपनी तरफ आना प्रत्यक, पराक वही अंश धातु यहां गति अर्थ वाली, पराक बाहर की तरफ, जैसे हमारी इंद्रियां बाहर संसार की तरफ जाती हैं तो ये हमारा पराक रूप है, जब वह अंतर्मुख होते हैं तो वो प्रत्यक रूप है, अंदर जो हमारा तथा प्रत्यक चेतनाधिगम्यंतराया भावस्थ। तो ये कह रहे हैं परम मृत्यो अनुपरे ही पंथाम परा ही, दूर चले जाओ तुम, चक्षुष्मते श्रृण्वते ते ब्रह्म, आंखों वाले को सुनते हुए को तुझे मैं बताता हूं, चक्षुश्रोत्र आदि इंद्रिय शक्तियों से युक्त है इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूं, तू हमारी संतानों को हिंसित मत कर और हमारे वीर योद्धाओं को हिंसित मत कर। दूसरा मंत्र, मृत्यो पदम योपयंता यदयिता द्राघी आयु प्रदरम दधाना, मृत्यु की जो पद है पैर है उसको मिटाते हुए, योपयंता मृत्यु के पद को योपयंता मिटाते हुए, यद ऐत जब तुम जाते हो, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया, यद ऐत जब तुम जाते हो, द्राघी आयु प्रतरम दधाना लंबी आयु को धारण करते हुए, द्राघी आयु प्रतरम दधाना आप्यायमाना प्रजया धनेना, हाँ तीसरी पंक्ति, आप्याय माना प्रजया धनेन वृद्धि को प्राप्त होते हुए संतान से और धन से, शुद्धा पूता भवत यज्ञासा शुद्ध पवित्र हो जाओ हे यज्ञ के अधिकारियों। मृत्यो पदम योपयंत प्रसिद्ध मंत्र है नहीं तो, यदैत द्राघी आयु प्रतरम दधाना, यज्ञ कर्म का सौभाग्य प्राप्त करने वाले मनुष्यों मृत्यु के पद चिन्हों को परे रखते हुए, मृत्यु से बचने के उपायों का प्रयोग करते हुए, मृत्यो पदम योपयंत। तीसरा मंत्र एक बार और देखो, चार मंत्र है ना ये मृत्यु सूक्त के हैं, इमे जीवा विमृतैर आववृत्रन, इमे जीवा ये जीवित बांधव अलग होकर मृत से लौट गए, इमे जीवा वी आववृत्रन, वी जो है इधर जुड़ जाएगा, ये जीवित बांधव मृतैर आववृत्रन मृत से अलग होकर लौट गए, जो मर गया था ना उनसे ये जीवित बांधव अलग होकर लौट गए दफना करके, अभूत भद्रा देव हुतीर्ण अद्य कल्याण कर पितृ यज्ञ हमारा आज संपन्न हो गया, देवहूति कल्याण कर जो पितृ यज्ञ है वो हमारा संपन्न हो गया, प्रांचो अगाम नृतये हसाये, हम जो है द्रुत गति वाले प्रांचो अगाम नृत्य हसाए, नृत्य के लिए हास के लिए हम आगे बढ़ जाएं, अब रोना धोना बंद करें। द्राघी आयु प्रतरम दधाना, लंबी उम्र को आगे बढ़ाते हुए मृत के लिए जो करना था ना वो कर दिया। अब कहते हैं प्रांचो अगाम नृत्य हसाए, अब तो फिर खुशी में आ जाएं। दाह संस्कार रूपी कल्याणकारक जो यज्ञ था ना, भद्राहूति का है, इसको देवहूति का है। अभूत भद्रा देवहूतिर नो यज्ञ, आज हमारा जो ये था ना दाह संस्कार, ये पितृयज्ञ पूरा हो गया। अब इस मृत के लिए करने कुछ बचा नहीं, दुख शोक आदि को छोड़कर दीर्घ जीवन को धारण करते हुए हंसी खुशी जीवन बिताने के लिए तेज गति से अपने घर की तरफ बढ़े चलो। द्राघी आयु प्रतरम दधाना, प्रांचो अगाम इमं जीवेभ्यः परिधिं ददामि। चौथा मंत्र, इमे जीवा विमृतिर आववृत्तन, ये जो जीव थे ना वापिस लौट गए दफना करके। अभूत भद्रा देवहूतिर, हमारा देवहूति जो पितृयज्ञ था पूरा हो गया, दफना के जलाकर। प्रांचो अगाम नृतये हसाए, अब जो है द्राघी आयु प्रतरम दधाना, लंबी उम्र धारण करते हुए हम अपने हंसी खुशी का जीवन जीना शुरू करें, अब उस काम को भूल जाएं। और इमं जीवेभ्यः परिधिं ददामि, जीवधारियों के लिए मैं मर्यादा स्थापित करता हूं। प्रसिद्ध मंत्र है ये तो सारे। इमं जीवेभ्यः परिधिं ददामि, मैं जीवधारियों के लिए क्या कर रहा हूं, मर्यादा स्थापित करता हूं। मैसाम नुगाद अपरो अर्थमेतम, इनमें से मत इनमें से अब गमन करे अन्य मार्ग पर, इस पर मैं ये मर्यादा स्थापित करता हूं कि इन नियमों का पालन करते हुए कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। मा एशाम, इनमें से अन्य मार्ग पर इस अर्थ में कोई भी प्राप्त न करे, मानी इस मृत्यु के रास्ते पर कोई न जाए। एतम मानी इस मृत्यु के रास्ते पर, अकाल मृत्यु के रास्ते पर कोई न जाए, ये मैं मर्यादा स्थापित करता हूं परमेश्वर की तरफ से, ये मर्यादा कि कोई भी अकाल मौत ना मरे। मा एसाम नुगाद अपरो अर्थम एतम, सतम जीवन तु शरदा पुरुचि, 100 साल तक लंबे समय तक जीते रहो। अंतर मृत्युम ददताम पर्वतेन, पर्वत से मृत्यु को अंतर्धान कर दो, पर्वत से मृत्यु को अंतर्धान करते हुए। कौन सा पर्वत है ये, लंबे वचन 100 संवत्सर जीते रहे वो प्रभु मनुष्यों और मृत्यु के बीच में पर्वत स्थापित कर दे, मृत्यु को पर्वत के अंदर छुपा दे, मृत्यु को हम मनुष्यों के लिए अदृश्य बना दे। पर्वतेन अंतर्धलताम, पर्वत के द्वारा वो परमेश्वर मृत्यु और हमारे बीच में पर्वत खड़ा कर दे। पर्वत का कुछ अर्थ होगा जरूर। हाँ जी, हाँ तो ये जो है अगला विश्वानर, ये तो गलत छपा हुआ है इसमें जो है ना, जो ब्रैकेट में कोष्ठक में जो दिया है ना इनका, तो ये ठीक नहीं है। प्रक्षित तेसाम ऐसा बहुत ही, ये वाली ऋचा, तेसाम नहीं तस्य ऐसा बहुत ही, इस तरह लिखते हैं। हाँ, ये तेसाम ऐसा बहुत ही, इस तरह नहीं इसलिए प्रक्षित मानते हैं। तस्य ऐसा बहुत ही है, एक ऋचा नहीं, कई वाली हो तो फिर तेसाम बोलेंगे, अब एक ही है तो फिर तस्य ऐसा बहुत ही। ये मंत्र है, त्वेषमित्था समरम सिमीव्यतो इंद्रा विष्णु सुतपा वा मुरुष्यति। इस मंत्र का अर्थ बताएं, त्वेषमित्था समरम सिमीव्यतो, इंद्र और विष्णु है ना इसका, त्वेषम इत्था तेज को तिश दीप्त धातु से त्वेष शब्द बनाया, इत्था मानी सचमुच, समरणम संभृत को, सिमीवतो शक्तिशालियों के जो दोनों इंद्र और परमेश्वरीय शालिता, इंद्र और विष्णु सर्वव्यापकता के गुणों से संपन्न है परमेश्वर, इंद्र और विष्णु दोनों का संपन्न रूप, इंद्रा विष्णु त्वेषम इत्था, मंत्र पढ़ाई आपके इसमें पुस्तक में, त्वेषम इत्था समरणम सिमीवतो, सिमी कहते हैं कर्म को, कर्म वाले शक्तिशालियों के दोनों, दोनों जो शक्तिशाली हैं उनके तेज को समरणम त्वेषम, समरणम का अर्थ है संभृत तेज को, धारण किए हुए तेज को, समरणम धारण किए हुए तेज को, संभृत तेज को, त्वेषम इत्था समरणम सिमीवतो, इंद्रा विष्णु सुतपा वाम उरुष्यति, हे इंद्र विष्णु सोम का पाता तुम दोनों को विस्तारता है, सोम का जो रक्षक है वो इंद्र और विष्णु दोनों के विस्तार करता है, या मर्त्याय प्रतिधीयमानम इत, जो दोनों मनुष्यों के, जो दोनों इंद्र और विष्णु मर्त्याय प्रतिधीयमानम मनुष्य के लिए संधान किए हुए को भी, प्रतिधीयमानम संधान किए हुए, प्रतिधातव्यम फल रूपम धारण करते हुए को भी, कृषानो अस्तु असनाम उरुष्यथ, धनुष आकर्षक के कृषानो अस्तु, अस्तु माने सर फेंकने वाले सर को, असनाम उरुष्यथ, सर फेंकने वाले का जो असना है, असना माने फेंकना है, सर है सर, धनुराकर्षक का जो धनुष का जो बाण है तुम उसको विस्तारते हो, उरुष्यत है, इंद्र और विष्णु इन दोनों को सामने रख करके कह रहे हैं, इंद्रा विष्णु त्वेषम इत्था समरणम सिमीवतो, इंद्र और विष्णु भक्तिरस रूपी सोम, भक्ति रूपी सोम को समर्पित करने वाला त्वेषम इत्था समरणम, स्वयं भी उसका पान करने वाला उपासक जो है वो अपनी भक्ति से सचमुच शक्तिशाली के सब ओर से आपूर्यमान तेज को बढ़ाता है, त्वेषम समरणम सुतपा वाम उरश्यति, शिमी वतो सुतपा तुम दोनों के तेज को उरश्यति बढ़ाता है, यहां उरश्य धातु है बढ़ाने अर्थ में, विस्तार करने अर्थ में, वर्धयति अर्थ में है, त्वेषम समरणम सचमुच तुम्हारा जो इकट्ठा किया हुआ तेज है, शिमीवतो तुम दोनों का जो तेज है, कर्मवतो हो, शिमीवतो कर्मवतो, कर्म करने वाले तुम दोनों का जो तेज है, ये सुतपा जो यजमान है, तपस्वी जो यजमान है, तुम दोनों के तेज को फैलाता है, या मर्त्याय प्रतिधीयमानम इत, कृषानो अस्तु असनाम उरुष्यथ, उस साधु जन को हिंसित करने के लिए धनुष पर संधान किए हुए जो शासनधारी हिंसक दुष्ट हैं, उसके बाण को तो उसके लक्ष्य से च्युत कर देता है, कृषानो अस्तु असनाम, कृषानो अस्तु असनाम प्रतिधीयमानम शरम, दोनों मनुष्य, जो दोनों मनुष्य के लिए, दोनों मनुष्य के लिए मर्त्याय माने या जो है ये इसके लिए इंद्रा विष्णु के लिए, जो दोनों, यहां पर स्त्रीलिंग या नहीं है, द्विवचन का है ये या, इंद्रा विष्णु को कह रहा है, जो इंद्रा विष्णु मर्त्य मनुष्य के लिए प्रतिधीयमानः, प्रतिधीयमानम संधान किए हुए को भी, कृषानो अस्तु असनाम उरुष्यथ है, कृषानो धनुष आकर्षक, कृषानो यहां पर धनुष आकर्षक है, कृषानो तो धनुष आकर्षक के अस्तु असनाम उरुष्यथ, सरास सर बाण के सर को अस्तु असनाम उरुष्यथ, कृषाणो अस्तु अस्नाम उरस्यत है, कृषाणु के जो धनुष है उसका जो बाण है उसको तुम दोनों फैलाते हो, इंद्र और विष्णु। यामर्त्याय प्रतिधीयमानः प्रतिधीयमानम्, या मानी जो तुम दोनों इंद्र और विष्णु मर्त्य मनुष्य के लिए संधान किया गया, प्रतिधीयमानम प्रतिधीयमानम संगीता में तो रस्य धनुराकर्षक, कृषाणु शब्द यहां पर धनुराकर्षक के लिए, कृषाकर्षण शकार के स्थान में तालव्य शकार हो गया। कृषाणु से अस्तु असनाम उरुष्यत है, र तो कृषाणु के साथ जुड़ जाएगा। हाँ रस्तु जो है वो हो गया ना, रस्तु रस्तु रसनाम, रस्तुर मिला दो अस्तुर फिर असनाम, अस्तु अस्तु रसनाम जी, अस्तुर रेफांत अस्तुर असनाम। अस्तु क्षेपने वाला, फेंकने वाला, और असनाम उसके बाण को उरुष्यत है वो करते हो। इसमें मृत्यु से क्या संबंध है? ये तो प्रक्षिप्त जभी तो मानते हैं। हाँ तो नहीं, गुरुजी पढ़ा रहे बस एक मर्त्य शब्द आ गया ना इसको कारण से बस डाल दिया इन्होंने, मैं तो लिखा हुआ था इसलिए बताने लगे मर्त्य। कृषाणु रस्तु रसनाम, हाँ कृषाणु अस्तु असनाम उरस्यत है, ऐसा पद पाठ होगा। अस्तु हो असनाम ये षष्ठी का वचन। हाँ कृषाणु का जो अस्तु है उसका असना फेंकना है, उसको विस्तारते हो फैलाते हो तुम दोनों। हलम ओ शांति शांति।